Egyszer én dombra szültek, de ők is kikészültek. Nincs semmim, nincs helyem, csak a fejem, hogy a falba feljem. Én koroszabb leszek, mint az ördög. Ha eszembe jut, ne pörgök, mint a kerék, meg a kormány, meg a mindenható kormány, meg a kurvám, aki sorsa nedves, de hozzám mindig kedves. De nem szintes várat, innen belehettem a szárat, mert ő a csajom, aki ha eltal, elintéz egyből. Nálam van, mióta meglépett az intézetből. Ez nem New York, nem Los Angeles. Halló, ez itt a Bodybuilder Rádió, és ma Bitvisz napot fogunk tartani. Sziasztok, ez a tankcsapda volt. Az élet a legjobb méreg. Az, amit egyébként elmondtuk már egy csomószor, hogy soha nem fogjuk bejátszani, és most bejátszottuk. Igen. Mi történt velünk? Megbuzultunk? Vagy azért, mert Bitvisz nap lesz ma, ezt a múltkor az autóban ülve találtam ki. A Bitvisz azoknak, akik nem hallgatnak minket rendszeresen, ez egy totálkáros kifejezés arra, hogy ezt már mindenki ismeri. Tehát az nem azt jelenti, hogy valóban a Bitvisz nevű angol. Hát nem rockbanda volt az. De rockbanda volt az. Nem, szerintem... az inkább popbanda volt. E, nem rock volt az, még rockzene, vagy az már, akkor már feltalálták a rockzenét? Az akkor már feltalálták. Hát mi, 50-es években szerintem már feltalálták a rockzenét, ők nem meg 60-70. Nem volt rendesen rockzene azért még. A fene se tudja, hát ez nagyon relatív, hogy mit akarunk rockzenének nevezni, ugye? A metálra nem kell gondolni. Volt benne gitár. Volt gitár, de nagyon volt. Sok mindenben van gitár, nem, például van. A bluesban is. Igazad van, mert... Szerintem ezt rocknak nevezték akkor abszolút. Nem, tudod minek nevezték? Be kellett kapcsolnom a Wikipédiát, ezt beat zenének nevezték, baszki. Minek? Beat zene, igen. Oké. Okay. Hát ettől nem hatunk a meg. The Beatles angol beat zenekar volt a popzene egyik legnagyobb hatású és legsikeresebb zenekara. Ezt ők beatnek nevezték. De egyébként ez egy ilyen rockzenei beütésű valami volt. Maga a metal zene, szerintem meg, a, tudja, hogy mi a meg a hard rock az kezdődött később. Hát nem biztos, azért szerintem sokan hallgatnak minket, akik fiatalok, és fogalmuk sincs, hogy mi ez. És hát egyébként csak tudják, hogy mi az a Beatles. Bár a fasz tudja. Most te föl tudsz, tudsz mondani kettő Beatles számot? Hűha, megfogtál. Na ez az. De, na mindegy. De egyébként most gondolj bele, tehát egy ilyen szám, mint a Love Me Do mondjuk, amit most mindjárt ide bejátszunk, abban mi a szaralog zene? Most úgy őszintén. Képzeljétek, hogy ültem az autóban, és egyszer csak megszólalt a Beatrice-től a nem az azok a boldog szép napok szólalt meg, hanem a 8 óra munka című fenetikus szám, amit be fogunk játszani egyébként még ma, és nosztalgikus hangulatom támadt, és arra gondoltam, hogy csinálunk egy Beatles napot olyan zenékből, amit mindenki ismer, de valamiért ezeknek a zenéknek nagyon nagy hatása volt. Tehát több volt annál, mint hogy felkerült a slágerlistára, hanem mondjuk mindenki erre recskázott valamiért, mint például... Például a tankcsapdára mindenki recskázott. Élet a legjobb méreg! Na, erre recskázott mindenki, annak ilyen mindenki saját magáénak érezte azt az egész dalszöveget. És hiszen mindenki személydombra szültek. Igen, nyilvánvaló. Ezt gondoltam erről mindenki, hogy személydombra szültek, mert nem adott meg neki rögtön azonnal mindent a puci meg anyuci, és akkor... már személydombra van születve szegény, szóval valószínűleg ez lett az oka. Na mindegy, arra gondoltam, hogy legyenek ilyen zenék ma, de ezen kívül nyilván van egy csomó dolog, amit meg kell vitatnunk, mert én például elmentem a moziba és megnéztem a Saul fiát, te meg, na, hát az nem lesz te meg megúsztad, te geci. Igen, én inkább beültem az IKEA-ba kajálni ott szemben. Szerintem én jártam jobban. Fűrészport. Fűrészport? Nem biztos. Nem, ilyen nem biztos. Volt, ilyen csirkegolyó volt. Azt az fűrészporban. Fűrészporban van. Nem, egy csirke íze volt. Az úgynevezett húsgolyó. Igen. Az fűrészporból van szerintem, fűrészpor íze van. Nem rossz az. Hát nem rossz, csak fűrészporból. Meg egész jó van. Sütiket csinálnak ott, nem is gondolna az ember, ezek a svédek tudnak sütit csinálni. Rohadjanak meg. Hát, etetni kell a migránsokat, bazd meg, nem lehet nekik rossz ízű kaját adni, érted? Szerencsére Magyarországon nem a migránsokat etetik, hanem minket. De ugye a Saul fia, tehát a Saul fia az meg a másik épületben volt, ahova te mentél. Valami olyasmit hallottam tőled, hogy 40 emberes vetítés volt, és pótszékre kellett. Nem jó, ülnöd. Lelőtted a poénba. Picsába. Tehát itt az volt a sztori, hogy oda megyek a jegypénztárhoz jegyet vásárolni, a Sugár moziba, ugyanis ezt nagyon kevés moziban játsszák, tulajdonképpen egyetlen egy multiplex mozi vette át ezt a filmet, ez a Sugár, a többi az ilyen lehetetlen mozik, művész mozi, meg ilyen hülyeségek, amivel semmi bajom nincs, és szívesen mentem volna oda, de én nem megyek be a belvárosba Budapesten, mert utálom a belvárost, és semmi kedvem szívni a parkolással. Arról nem beszél, hogy pont taxistrájk is lehet, hogy már volt akkor. Na mindegy. Igen, már volt. Na, lényeg az, hogy mondja nekem a Csajci, hogy hát, csak pótszékre van hely. Mondom, ne szívas. De mondom, hogy pótszék. Hát beraktunk egy pótszéket, meg fogod ismerni, le van egy ilyen pokroccal terítve, és hát oda tudsz csak leülni, hogy jó-e az. Hát mondom, jó, hát majd valami lesz, csak kibírom, ez úgyse egy látványfilm, a szöveget biztos fogom hallani, nem lesz vészes, de mondom, nem mondott komolyan, hogy eladtátok az összes jegyet, és azt mondta, hogy de. És akkor bementem a moziterembe, és szerintem ez a világ legkisebb moziterme. Egy ilyen kicsi mozitermet én még nem láttam. Tehát ha a BBTV 100 mozi bemutató, ami egy kis terembe volt viszonylag, az ilyen kicsi terem lett volna, akkor mi ezt nem tartjuk meg inkább. Hát nem fértünk volna be, tehát ott valószínűleg mindenki megfullad már fél utonban, hogy elszívjuk a levegőt. Fele harmada volt annak a moziteremnek körülbelül. Szóval tényleg pici volt. Na mindegy, de hát attól függetlenül tele volt. Még pont nézegettem is, hogy van egy-kettő hely, ahova majd én szépen átülök a pótszékemről. De megjöttek a kecik, beszivárogtak egyébként. Csak ugye nem él oda senki mozikezdésre időben, mert ez bonyolult. Mi a fenni? Bár mondjuk a hülye... Olyan, ki akar reklámokat nézni negyed óráig? Hát mondjuk a filmtrélereket én szeretem megnézni. Hát jó, hogyha van valami jó, vagy hogyha tudod, hogy valami most debütál, és akkor így érdekel, akkor az egy dolog. Hát amúgy is potenciálisan benne van, mert láthatsz olyan filmet, amire nem is számítottál. Csak a gond ott van, hogy vannak egyéb hülye reklámok is, amire már az ember már kevésbé kíváncsi, hogy finom legyen. Ja, igen, ez egyébként nekem egy egészen új felfedezés volt, hogy valamiféle, nem is tudom, valami újságot reklámoztak a moziban a film előtt. Ez mi lesz az reklámoznak, még a TV2-t is? A moziba reklámozzák a TV-t, érted? Tök nem is értem. Hát ezt nem sem. Mindegy, minden szar van. Na mindegy, szóval a film. Ugye, hogy beültél a kis teremben nézni, nem gázosítottak el, meg semmi. De mi volt a film? Hát nem volt ott a guld és nem fingott be, hát fogalmazhatnánk így is. De gyakorlatilag, ugye ezt, erről a filmről írtam egy cikket, aki ezt esetleg olvasta, az viszont nem egészen ugyanannak a megismétlését fogja hallani, mert van egy csomó dolog, amiről nem írtam a cikkben, de úgy gondoltam, hogy majd beszélek a rádióban. Most bízom benne, hogy minden ilyen dolgot elfelejtettem, de hát ezért csak eszembe jut. Azt leszögezném először is, hogy nem bántam meg. Tehát benne volt a pakliban, hogy ez egy kurva rossz film lesz, és ki fogok jönni a francba róla. Mert eleve egy Cannes filmfesztivál nyertes filmről beszélünk, meg egy Oscar-díj jelölt filmről beszélünk, amit a mai napig még nem tudjuk, hogy az Oscar-díjat meg fogják kapni, vagy nem. Szerintem elég esélyes. De az, hogy egy film Oscar-díjas, az rohadtul nem jelenti az, hogy jó film. Mert gondoljunk csak a örök kedvencemre, amit nagy lelkesedéssel 10 éves koromban elmentem megnézni a Szivárvány moziba, a Híd a Kavály folyón, ami egy nagy jelenlősen nem új film volt már akkor, de ugye ezt majd meséltem erről, hogy a régi igen. filmeket rendszeresen visszahozták. És hozzáteszem egyébként, hogy a Cannes Film Fesztivál az meg főleg a művészkedésre szokott menni, tehát hogy... Az Oscar is arra megy igazából, tehát az Oscar talán azt mondom, hogy a Híd a Kavály folyón egy rettenetesen kibaszottul szar film, akkor... Hány Oscart kapott? Nem tudom, de sok. Én valami 5-re emlékszem, de lehet, hogy többet. Igen, de szóval... mondhatnám azt, hogy Oscar-díjas lett a Birdman. Lett, nem? Nem tudom. Hát a Michael Keaton nem kapta meg az Oscar-díjat érte, az biztos. De amúgy szerintem Oscar-díjas filmet. És tudja. És talán pont a Michael Keatonnek kellett volna megkapnia az alakításáért, bár hozzáteszem, én nem értem az emberekben ezt a hűde nagyon értünk a színész messzeesték kritizálásához dolgot. Nem nagyon értem, hogy honnan tudja egy átlag paraszt beülni a moziba, és honnan tudja megállapítani, hogy ki mennyire jól játszott. Hát milyen szakmai indokok vannak ebben. Honnan lehet megállapítani, hogy ki mennyire rossz színész, vagy jó színész? Ez sose értettem. Szerintem értett egyébként ez csak annyi, hogy mennyire hiszed el neki, hogy tényleg abban a helyzetben van, amiben van. Most mondok egy nagyon... De például Arnold Schwarzenegger kurva rossz színész. Oké, okay, de ő azt Arnold Schwarzenegger játszotta, amivel csak annyi kell, hogy elmondjon igen, egy ilyen jó, izét. Jó, oké. Okay. Tehát honnan állapítottuk meg, hogy Arnold Schwarzenegger kurva rossz színész? Hát onnan, hogy Schwarzenegger más nem tudott bocsánat. Csak ezt az egy figurát. De hát ilyen filmek voltak. Hát oké, hogy ő ilyen filmet csinált. Hát akkor milyen figurát kellett volna tudnia? Nem, várjál, ez egy dolog. Ezt az egyet tudta csinálni, ez tök oké. De igazából, aki kiváló színész, vagy aki kiváló színésznek szokás tartani, az többféle dolgot el tud játszani. Nem csak egy valami. Al Pacino jó színész? Al Pacino kibaszott jó. Igen, és hányféle figurát tud eljátszani? Mert mindegyik kurvára ugyanaz. Nem, mondjuk filmje. Az asszony illatában nem. De, abban is. Hát ott ilyen ex-katona megvakult képet. Ugyanaz. Akkor mondok, Robert De Niro jó színész? Jó. És hány figurát tud Robert De Niro eljátszani? Ez egy tehát jó az kérdés, Apámra hogy... ütök című filmben, mondjuk Robert De Niro, jó. Miben különbözik mondjuk az alakítása a Ronin című filmben nyújtott alakításától? Melyik a Ronin? Ez egy jó akciófilm, még Luc Besson, amikor még észnél volt. Összejön egy csapat, és valamit végre kell nekik hajtani, de nem emlékszem én sajnos. Meg számtalan ilyen dolgot, tehát látsz itt ilyen nagy különbséget? Hogy de neki elhiszed ezeket a dolgokat. Tehát... Mint ahogy én látom egy filmben a kameramozgás meg a vágást, elhiszem, hogy egy hozzáértő látja a színészi játékot valamiből. Akármi lehet, hogy vannak apró jelek, hova néz, bármi szarság. De az átlag paraszt az honnan ilyen kibaszott túl komoly kritikus, hogy ennyire meg tudja mondani, kinek az alakítása mennyire jó. Kinek a... Nem egy kicsit, ez egy kicsit nem a borkóstolásra hasonlít? De azt hiszem egy kicsit olyanra hasonlít. Mindenki borszakértő, hirtelen is. Megmagyarázza a cserszavas kurvanyját, meg hogy ez milyen hordoba volt, meg mennyi sütött a nap. És most arról, hogy így behoztad a borkóstolást, eszembe jutott valami, amit lehet, hogy nem kéne elmondanom, mert túl nem PC, de mindegy, ezt elmesélem. Azt hiszem, az orvos volt ez az a mester, aki ezt megcsinálta, hogy valamilyen fehérje teszt volt, szerintem te is benne voltál, vagy lehet, hogy te csináltad BBTV Flash-be, és a Covas is így lögybölte a fehérjét, és így nézte a színét. És én akkor így beszartam. Én ilyet nem csináltam. Lehet, nem tudom. Abba biztos lehet, hogy lögybőjük a fehérét és nézzük a színt. Pedig ezt biztos, lehet. Hogy ez történt, és ez benne volt egy percben, és ez valami showbuilderes vagy bodybuilderes dolog volt. Nem tudom, hogy te benne voltál, hagyjuk de ezeket a kellemetlen intermedzókat inkább. Ezt muszáj voltam elmondani, mert szörnyű egyébként ezt nézni, hogy eleve, amikor a parasztok így lögybölik a bort, az már egy borzasztó élmény, de amikor a fején lögybölik áll. Jó, ez mondjuk a colos, tehát én nem akarom azt mondani, hogy colos egy paraszt, de hát, hogy ezt lehet, hogy nem kellett volna csinálni. Mert hogy hát, ilyen vicces nap. Látványosan akarta megoldani a helyzetet, biztos lehet. Fogalmam sincs. Mindegy, ez egy régi sztori, de most eszembe jutott, és nem bánt. Én így értem. Na mindegy, de hol tartottam vajon? Színészi alakítás. Ja, igen. Csapjunk bele a lesokba. Ja, igen, egyébként amit el akartam mondani a színészi alakításról. Szerintem az átlagparaszt igazából azt nézi, hogy ki az, akinek a karakterét a leginkább élvezte. És egyébként ez szerintem nagy részt az írástól függ. Tehát, hogy van megírva a film, hogy kinek vannak adva a jó mondatok, meg a jó jelenetek. Oké, de hát lehetetlen mellékszereplők is kapnak lényegtelen alakításokért díjat. Mondjuk igen? Ez lehet, hogy már nem az idióták szokták kiszúrni, hanem azt a szakmát. Nagy eséllyel nem az idióták szokták kiszúrni. A lényeg az, hogy amikor valakinek igazán élvezed a karakterét, és nem csak azért, mert úgy van megírva, hanem azért, mert úgy játssz el, hogy elhiszed, hogy az igazából olyan. Érted ezt? Suttog. Igen, suttog. Mint a Heath Ledger, mert ő tudott suttogni, meg ordítozni is egyszerre, és akkor te már marha nagy színész lett. Tudod, ki az, aki tud nem suttogni és marha jó lenni? Nem tudom. Samuel L. Jackson. Aki minden filmében ugyanazt játsza szintén. Nagyon bírom, de ő rohadt jó. Mindegy, szóval mindegy, nekem az én képességemet fogalmazok úgy, hogy meghaladja az, hogy megállapítsam, hogy ki a jó színész, meg ki a nem jó színész. Most, ha valaki nagyon ripacs, azért azt valószínűleg én is meg tudom állapítani. Jó, hát a nagyon szart, azt könnyű. De van nagyon szar, nagyon ripacs színész, aki nagyon sikeres lett. Miről azzal, hogy ő nagyon szar és nagyon ripacs, és kibaszottul szar. Kiről van szó? Mondjuk Jim Carrey. Jim Carrey. Jim Carrey egy kibaszott szar színész, és kibaszottul ripacs, és rohadtul nem vicces egyáltalán. Jó, de ugye egyébként vígjátékokat csinál, ahol gyakorlatilag az a poén, hogy ő egy ripacs. Nem volt minden jó a 90-es években. Például Jim Carrey nem volt jó. Hát csomó minden nem volt jól már a 90-es években. Persze. Például az, hogy megdöglött addigra a hajmetált, illetve hogy akkor döglött meg valami. Ja, az igaz. Pedig a hajmetált, Jim Carrey nem tudom mikor jött. Jim Carrey még nem döglött meg. Egyébként lehet, hogy ő egy sokkal jobb csávó, mint amit eljátszik a filmjében. Egyszer láttam valami olyan beszédet, amit tartott egy egyetemen, valamiért meghívták, és nem is tudom volt már miről beszélt. Volt egy filmje egyébként, a 23-as szám konkrétan, azt láttad? Nem hiszem. Na, abban például nem játszott ezt a faszfejét, akit szokott mindig. Fogadjunk, hogy nem is lett sikeres. Nem lett sikeres, és szerintem a legjobb filmjén hozzáteszem. Na, szóval Jim Carreyben valószínűleg több van, mint a ripacs számot fasz. Nézd meg, nyugodtan meg nézd meg, ez egy kicsit ilyen horroros, vagy valami ilyesmi. Valami misztikus. Majd rágugizok. Misztikus történet. Na szóval, lépjünk tovább. Na mindegy, tehát a Saul filmet tartottunk. A Saul fia történetben úgy az a rohadtul undorító, hogy mindenki elkezdett rögtön vinyálni arról, hogy megint egy film a holokausztról. És persze, az önkéntelen is ez jut az emberek az eszébe, hogy megint egy film a holokausztról, mert az embernek a töketele van a holokausztal, mindig a holokausztal kell foglalkozni. Ez teljesen reális dolog. Hát, és egyébként a médiában is, a csapból is az folyik, tehát a faszom tele van már vele, nekem is. Tehát, hogy miért kell még 100 év után ezen rágcsapni? Igen, rágódni. De megvan az oka azért, hogy miért kell ezen rágódni, csak az a baj, hogy egy kicsit kevésbé kéne ezen rágódni. Ugye rögtön a vérmesebb hülyék, azok rögtön nekiállnak azon hisztizni, hogy miért nem foglalkoznak a többi népírtással. Miért csak ezzel? És csak azt nem érti meg egy csomó idiót, hogy ez nem kizárólagosság. Most fogalmazunk úgy, hogy a holokausztnak van a legjobb sajtója, attól még nincs a többi ledegradálva, meg feltétlenül elfelejtve. Én ezen elkezdtem elgondolkozni, van egy ilyen hihetetlen mániám, hogy néha elgondolkodok dolgokon, hogy miért a holokauszt, és rájöttem, hogy valószínűleg ennek két oka van, bár ezt senki nem mondta ki, semmilyen történész nem mondta ki, semmilyen hozzáértő nem mondta ki, lehet, hogy tök hülyeséget mondok, de szerintem az az oka, hogy a holokauszt az ilyen legnépszerűbb téma, hogy egyrészt ez volt itt a közelünkben, és erről valószínűleg erről maradt meg a legtöbb emlék, meg a legtöbb bizonyíték, meg a legtöbb adat sorolhatnám. Tehát, tehát egy filmes, aki a holokausztról akar csinálni filmet, ezt tudja kutatni a legjobban. Igen, tehát azért azt tudni kell, hogy itt a népírtásnak a mind a két oldalán lévő csoportok, tehát azok, akik írtották a népet, és a nép, akik írtottak, is itt volt Európában, és a nyugati világban. És kibaszottul nyíltan. Tehát ez nem egy mészárlás volt valahol, amit sunyiba lerendeztek, hanem ezt kibaszottul nyíltan ment. Mondjuk Vietnámban is voltak csúnya dolgok, de hogy Vietnám az nekünk úgy távol van. Hát ott távol van, meg az nem ott ment az orrod előtt. Pontosan erről van szó. Tehát nem volt saját sajtópropagandája, nem mindenki előtt csinálták, és ugye másik dolog, hogy amiért a... Mert ugye ez fáj nagyon sokaknak, hogy miért a holokauszt a legjelentősebb. Senki nem mondta, hogy a holokauszt a legjelentősebb, hanem valamilyen szinten egyedülálló, egyrészt a nyíltság, amiért egyedülálló, másrészt a világ történelmében nem volt olyan, hogy a jóléti Európa közepén egyszer csak halálgyárakat építenek. Mert ebbe az a durva, és ezt mutatja meg a film, mert nem fogod fel ezt magadtól, és én sem fogtam fel, hogy itt rendesen iparilag elkezdték ölni az embereket. Nem arról van szó, hogy kivitték egy táborban a foglyokat, és elkezdték őket lerövöldözni, hanem üzemeket csináltak arra, hogy embereket öljenek. Ez a kemény. Még ha kezdetleges üzemeket is. Hát iparilag, mint egy kibaszott konzervgyárat, úgy megcsinálták a koncentrációs táborokat emberek gyilkolászására, és gyakorlatilag logisztikai folyamatok voltak erre az egészre kitalálva. És ez rohadt durva, és én egyébként nem láttam különösebben sok holokauszt témájú filmet, Dachau-ban jártam gyerekkoromban, 10 évesen, szüleimmel, és ott ugye megnéztük a tábornak a emlékhelyét, meg ott volt egy csomó fénykép, meg beszéltek arról, hogy milyen dolgok voltak itt. De a dolog lényege az... Szerintem még akkor sem fogod fel annyira, tehát hiába voltál ott, hiába nőtted meg, hiába van kiírogatva, hiába mondják el. Az nem ugyanaz, mint amikor van egy film, amiben mondjuk elég fasz a díszlet, meg elég faszák a színészek, meg elég faszák a megcsinálni. De itt nem erről van szó. Itt nem erről van szó, hogy van egy film, és faszák a díszletek. Nem erről van szó, hanem van egy olyan látásmódja a filmnek, annyira belül mutatja egy olyan belső perspektívából, hogy te ott vagy a főszereplővel, és így majdnem, hogy átéled ezt az egészet. És ez a durva. Ez a durva. Az egész film úgy van megcsinálva, rohadt idegesítő egyébként, hogy egyrészt 40 mm-es lencsét használtak hozzá, ezt kinyomoztam, de hát ugye tudtam, hogy valami nagy látószögű és nagy fényerejű lencse, mert homályos a háttér. Mindig homályos a háttér, tehát ezt úgy képzeld el, hogy mondjuk te engem látsz, én éles vagyok, és minden más homályos. És a fókusz nagyon ritkán megy át máshova, mindig a főszereplőm van, ez az egyik. A másik, hogy nincsen olyan, hogy van egy kép, és abba belép a főszereplő, hanem mindig követi a főszereplőt a kamera. Nincsenek a filmben nagy totálok, nem látsz igazából semmit, mindig a főszereplővel együtt mozogsz. De kicsit úgy kell elképzelni, nem úgy kell elképzelni, mint egy first person shooter videójátékot, azt elvileg mindenki tudja, hogy milyen, hanem kívülről látod a főszereplőt, az arcát, általában így mellig, nem nagyon van távolabbi kép, akad azért, de nem jellemző annyira, és valamilyen szögből látod a főszereplőt, vagy megy előtted, vagy jön veled szembe, és a kamera mindig vele mozog, nem úszókép van, rángatozik a kép, de nem is teljesen ez a kézikamerás szar, ez a kettő közötti valami, de kurva szar az egész, és az a lényeg, hogy ezzel a megoldással így rohadtul dinamikus maga az egész történet, tehát nagyon benne vagy így a dologban, és nincsen semmilyen ilyen, igazából ez a drámai, ez a hősies lófasz, semmi nincsen benne, nincsen zenéje a filmnek egyáltalán, hanem azt képzeld el, hogy egyszer csak így belecsöppensz egy ilyen üzembe, megjön a teherautó, lebasszák a platót, és terelik be az emberek, és nem tudod egyelőre, hogy ki kivel van, csak látod a főszereplőt, és terelik be az embereket, és elkezdik mondani azt, hogy most mindenki vetkőzzön, és egyébként ez már egy rohadt kegyetlen és szar rész a legeleje, és legalább az első 10 percet én egy csomó baromnak ajánlanám, hogy nézze meg, mert szerintem ezt nem lehetett kitalálni. Ezt nem hiszem el. Sok holokamuzó elmebetegnek azért ajánlanám, hogy ezt nézze meg, mert ezt nem hiszem el, hogy ilyet ki lehet találni, és nem hiszem el, hogy ez nem történt meg. Ugye jó pár bizonyíték van, hogy ez megtörtént, de rohadt kegyetlen az, ahogy gyakorlatilag beterelik az embereket, és itt, hogy tisztázzak még egy egyszerű dolgot, a Saul fiának a főszereplője, aki a Saul, ő egy munkaszolgálatos igazából, ezt nem is tudom, hogy hívják, mert elfelejtettem. Jó kérdés, én sem tudom. Ő egy rab, egy koncentrációs táborban, egy zsidó rab, akit ki fognak végezni, de kiválasztották, hogy dolgozzon. Tehát ő abban a kiváltságban részesül, hogy amikor a koncentrációs táborba érkezett, akkor őt nem tolják be azonnal a gázkamrába, hanem életben maradhat, és dolgozhat. Hát ez kurva nagy kiváltság egyébként. Az, hogy ő dolgozik, az úgy néz ki, hogy nekik vannak kvázi parancsnokaik, vagy ilyen egységvezetőik, nem tudom ezt, hogy lehetne megfogalmazni, akik irányítják őket, utasításokat adnak nekik, de ütik, vágják őket, mint az állatokkal úgy bánnak velük, és nem egy kényelmes munkafolyamatról van szó, hanem ez a kapkodva, rohanva, csináljad azonnal, megállsz már, nyakon is basznak gumibottal, tehát ebbe a tempóba élik az életüket, ezt csinálják, és az a munkájuk, csak hogy értsétek, hogy megjön a teherautó, leterelik a foglyokat, közben valaki magyaráz a foglyoknak, hogy gyertek, itt le kell vetközni, utána lezuhanyoztok, fertőtlenítünk titeket, és utána várunk titeket meleg levessel, és mindenkinek lesz munkája. Ezt mondják nekik, és ő tudja, hogy ezeket az embereket a gázkamrába viszik, és meg fognak halni, de nem tud mit csinálni, és ő szemtelenül terelgeti be az embereket, és az embereket, amikor levetköznek, ők segítenek mindenkinek, meg vetkőzni, meg mit tudom én, akkor becsukják a gázkamra ajtaját, jön a gáz, azok dörömbölnek, és ők már azonnal, ahogy becsukódik az ajtó, ilyen rohan munkában elkezdik összegyűjteni a ruháikat, átkutatni a zsebeiket, van-e náluk érték, ilyesmi. Szóval azért, ezek azért brutális képek. Igen, éppen azon gondolkodtam közben, hogy ugye pozitív BB rádiókat próbálunk csinálni. Ezt, ahogy így elmondtad, ilyen jó hosszan, én nem érzem, hogy nagyon pozitívak lennénk, de hát ugye nyilván nem, de erről van szó. Nem baj, erről a dologról, ez úgynevezett kultúra, tudod? Tehát nem baj, hogy beszélünk ilyen dolgokról. Én nem tartom ezt negatívnak. Szerintem, de mindegy. Nem, ez kultúra. Ez kultúra. Az, hogy történelem, az egy dolog, de az, hogy bizonyos dolgokról te tájékozott, és bizonyos művészeti ágakkal képbe vagy, vagy azzal kapcsolatban tájékozott, azt úgy hívják, hogy kultúra. Mert ugye nyilván ez egy filmművészeti dolog, amiről beszélünk. Ja, hát igen. Jó. Miután az emberek ott ugye meghalnak, akkor szépen Saul és társai bemennek, fölveszik a kendőt az arcukra, és súrolják, így kefével súrolják a talajt, ugye nyilván az emberekből, ami vér kijött, meg ilyenek, az gyorsan föl kell súrolni, hogy a következő transport az ne lássa, hogy itt mi történt, és szépen húzkodják ki a hullákat, egy ember csak egy hullát vihet, és feldobálják ilyen kocsira, és ott, mint a, mit tudom én, a vágóhídon így viszik a hullákat egy másik helyre, az a úgynevezett krema, ahol dobálják be őket a kemencébe, és elégetik. Igen. És utána a munkafolyamatnak az a vége, ez mind meg van szervezve, hogy kiviszik a Dunapartra a hamut, és ott az emberek így állnak sorba, és lapátolják be a Dunába a hamut. Ez mind le van szervezve, logisztikailag ez így ki van találva. Szóval ezek azért brutális dolgok. És ebbe az ember nem gondolt bele, tudtuk, hogy mi volt, de ezt látni fogod belülről, hogy ez milyen lehet a csávónak ezt csinálni. És nem ez a csúcspontja a dolognak, meg ennek az egésznek egy kicsit egyébként. Ez a... Ezzel egyébként lehet kedvet csinálni a filmhez. Tehát nekem már az élettől elment a kedvem, nem hogy ahhoz megjött volna, hogy megnézzem. Ezt azért is mondom el így, mert nem fogja senki megnézni ezt a filmet, de legalább tudják, hogy mi volt. Mi volt benne, vagy milyen volt. És szóval innen már érzed, hogy ez a film Oscar esélyes. Persze, hát az ilyen témák egyébként. Nem csak azért Oscar esélyes, mert alapvetően azért ez egy szarfilm, majdnem hogy nézhetetlen film. De valahol mégis jó film. De mondtál kettő dolgot, az egyik ez a népírtás megmutatása, ez meg a rabszolgaság, meg az ilyesmi, ez tipikusan olyasmi, amire Oscar szoktak adni egyrészt. De én szerintem ezt el se kezdjük. Másrészt. Szerintem ez a film nem ezért fog Oscar díjat kapni, mert a holokauszt a témája. Ez egy rohadt szánalmas érvezés, és azok a barmok mondják, akik meg se nézték. De szoktak. De nem ezért fog ez a film Oscart kapni, mert a holokauszt a témája. Másik, amit mondtál. Ez lehetne bármi a témája. Ha ezt így megcsinálnák, akkor tök mindegy. Másik, amit mondtál, és nagyon érdekesnek tűnik, az az operatőri munka. A Birdman volt a másik ilyen, ami valami újítást vitt ebbe a dologba. Hát az egy nem áll... tudom, hogy kapott erre Oscart, vagy nem az tudom. Az egy állvágás nélküli film volt. Oké, de hogy úgy volt megcsinálva, mintha az lenne. Igen. Tehát nyilván senki nem gondolta komolyan, hogy vágás nélkül megy le a film. De ez megtörténhet, van ilyen is. Jó, nem, hát annyira nem hiszem, hogy az eljut egy moziba. De annyira nem nagy trubája egyébként vágás nélkül megcsinálni egy filmet, megmondom miért, a színésznek kell végig tudni játszani ezt. Kizárt dolog. A színházat láttál? Nem, persze, de ott is jelentek vannak. Oké, de hogy az nem egészen ugyanaz a színház, tehát a színházban túljátszott meg ilyen dolgok vannak, tehát hogy alapvetően ott a színészi játékon... El lehet játszani, tehát a darabot ugyanúgy be kell tanulni az embernek, el lehet játszani, azért nyilvánvalóan limitált a környezet, ahol mondjuk a Birdmanben a színésznek mozognia kellett, ott hátul a folyosók, az öltözők, a színpad, meg lehet elméletek csinálni. Valami kemény munka, de meg lehet csinálni. Hogy ez ott is azért komoly longtékek voltak, tehát az nem kell úgy gondolni, hogy semmi vágás, tehát ugye látszólag semmi vágás nem volt benne, de ne azt gondolt, hogy valójában tele volt vágással, hanem ott kurva nagy hosszú snittek voltak, és ott nagyon kőkemény 10 perceket, tehát egy az egybe lenyomtak. Akár most lehet, hogy túlzok, de ilyesmi. Semmi gond. Mindegy, a lényeg az, hogy csinált valami. De létezik egyébként vágás nélkül film, amit teljesen vágás nélkül csináltak. Jó, mindegy, a lényeg, hogy csináltak valami olyat, ami olyan újnak tűnik, vagy ami szokatlan volt, és ez a látvány, ez gyakorlatilag nekem ugyanígy új. És ezzel együtt kurva rossz film, a Birdman eszméletlen rossz film, mert igazából mindegy. A sztoria miatt kurva rossz film. A sztoria gyogyós. Hát igen, de mondom, mindegy. És én itt a látványról beszélek, hogy a látvány az valami új. Valami olyan, ami nem egy bevett szokás. De tehát most az a baj, hogy látványról beszélsz, és itt a látvány a szar. Tehát a látvány, azt nem úgy kell elképzelni, hogy itt egy komoly látvány van, vagy egy szép, vagy esztétikus, mert nem az. De nem az, nem de az. Átadja csak azt, egyedi. Amit akarnak. És egyedi. És ez 4-3-as tévé képarányban forgatták le. Szörnyűnek hangzik. Hát meg is lepődtem, de ez is azért van. Nagyon fontos, hogy nem akarták mutatni a hullákat telibe. Azt akarták, hogy homályos. Tehát lásd, hogy ő cipeli a hullákat, de a hulla már homályos, amikor a földobja a kocsiba, az már nem éles. És az a lényeg, hogy ezzel azt adja vissza, hogy a csávó már el van varázsolva teljesen, már annyira meg van kattanva agyilag, hogy ő már nem érzékeli ezt durván. Ő már belefásult, és ezt a hatást tudja visszaadni, hogy te se látod már élesben ezeket a dolgokat. Tudod, hogy elképesztő, hogy rettenetes, hogy szörnyű, de már nem érzékeled. Már ugye annyira kiégett emberekről beszélünk, hogy és ezt próbálta valahogy visszaadni ezzel a dologgal. Hogy nem a 4-3-mal, hanem ez a mélységes. A 4-3-mal is, azért vették le a filmet 4-3-ra, mert technikailag nem tudom, hogy csinálták. Ne lássál oldal irányba? Igen, pontosan. Értelesen. Ne láss oldal irányba, ez volt a lényeg. Mindig kevesebbet láss. És ehhez ugye ez azért jó, mert a díszletekkel is lehetett itt variálni. Hozzáteszem, például röhögni fogsz, de a Star Wars 7-ben én azt éreztem, hogy itt tök kevés díszlet van, felépítettek egy-két helyet. Az eredeti Star Wars 4-ben azt éreztem, hogy itt vagyunk a halálcsillagon, a Star Wars 7-ben azt éreztem, hogy itt vagyunk a díszletben, és abból is kevés van, csináltak két folyosót, és ezt nem éreztem a Saul fiában, hanem ott nagyon rendben volt minden. Tehát ott nagyon reális volt, hogy azt hittet, hogy tényleg ott vagy egy koncentrációs táborban. Pedig biztos, hogy nem volt lehetőség ott komoly dolgokat csinálni. Hát jó, de most egy koncentrációs tábor az mi, az valami lepusztult épület, vagy legalábbis én úgy képzelem, tehát, hogy olyan nagyon komoly díszlet nem kell, egy Millennium Falcont meg nem találsz az utcán. Nyilván nem kellett nagyon komoly díszlet, hiszen valami lepukkant gyárba elmentek, vagy bármi. Igen. De attól függetlenül akkor is nem volt az az érzeted, hogy egy díszletben vagy, hanem az volt az érzeted, hogy ott vagy tényleg. Okay. Ez reális. Nem volt az érzet, hogy már itt jártam, és ez ismétlődik folyton, meg mit tudom én, pedig nyilván többször voltak ugyanazon a helyszínen, az nem kérdés. Annyi, hogy aztán tipikusan az a film, vagy az volt nekem, mint amikor nézel egy távol-keleti filmet, hogy már nem tudod ki kicsoda. Na itt is ilyen van, legalábbis számomra ez volt, hogy az emberek le vannak pusztulva, mindenki retkes, rongyokban vannak, és már nem tudod követni, hogy ki melyik szereplő kicsoda, kicsit el is veszti az ember a fonalat. Közben legalábbis nekem sikerült. Is szándékos, de hozzáteszem, tehát a sztori az nem egy marha nagy izgalom, sőt a sztori az igazából, hát nem mondom, hogy szar, csak nem lehet igazából egy ilyen dologban nem tudom mekkora sztorit tenni. Tehát itt a cél az volt, hogy megmutassák ezt az egészet, és erre húztak valami történetet. Igazából ez volt. Ennyit tudtak csinálni. És az, hogy ezt így átélt belülről, hogy mennyire durva, az azért maximálisan sikerült. Ja, hát hogyha ez volt a cél, akkor jól csinálták. Szóval én számítottam arra, hogy ez egy baromi szar film lesz, hát a Birdmanről ki akartam jönni. Itt is, tehát voltak... Mondod, hogy a Birdman-t azt kurvára utáltad. Igen, tehát arról ki akartam jönni, de itt is volt az, hogy néztem, hogy hány óra van, és mikor lesz már vége. De nem jöttem ki. De egyszer kimentem pisálni, de az nem tartozik a... Az nem számít. A lényeghez, az nem számít. Rohadt lényeges az, hogy ugye... Minden hülye ezt ilyen holokauszt reklámnak veszi, de ez nem az. Itt nem az van, hogy most itt a hős zsidók vannak, és egyáltalán nem erről szól. Ez lehetett volna bármi. Most, hogy pont a holokauszt volt a téma, ezt onnan tudod, hogy elmondta a rendező. De ha nem mondja el, akkor meg nem németül beszélnek, és nem látod, hogy nácik, akkor nem tudod, hogy ez a holokauszt egyáltalán. Hát, hogy nem az volt kihangsúlyozva, hogy Nem volt kihangsúlyozva egyáltalán, ez nem nyilván volt abból tudod, hogy holokauszt, hogy ez így, hogy elégetnek embereket, meg elgázosítanak, ez nem történt meg sehol máshol. Tehát nyilván ebből tudod. Ugye sok hülye, aki panaszkodik, hogy miért nem miért nem a nagyapámnak a merőt is kivégezték, nem tudom hol, és miért nem arról csináltok filmet. Tehát ez a rohadt szánalomnak a legalja, meg az önzésnek a legalja. Egyrészt, mert nagyon szomorú dolog, hogy embereknek a nagyapját kivégezték. Nagyon tragikus dolog, szörnyű, hogy ilyen lehet, de mégse ugyanaz, mert ott nem iparilag végezték ki az embereket, ez a kettő közötti különbség. Mind a kettő rohadt durva, de ez más. Nem akarom rangsorolni, de ez más. Ez az egyik dolog. Kategória. A másik, hogy a húgyagyók nem fogják fel, hogy egy ilyen film az nem arról szól, hogy most fényezzük a zsidókat meg a holokausztot, hanem arról szól, hogy mennyire alja szar tud lenni az emberiség. És ez a film nem ellene van a többi népírtásnak, hanem mellette van a többi népírtásnak. Igen, a népírtásokban az mindig közös, hogy valakiket nagyon kinyírnak, és valami nagyon gecit csinálják általában. Na most innentől fogva nem tudom, miről beszélünk. Nem lehet tudni, hogy kik csinálják meg miért, de ilyen nyilvánvaló, hogy ilyet nem lehet tenni, hogy embereket megölünk csak úgy. Ezt szerintem nem kell elmagyarázni senkinek. De az a lényeg, hogy itt nincsenek rangsorok, meg itt nincsen degradálás, meg nincsen elbagatelizálás. Azért, mert valaki, mert Spielberg csinált egy holokausztos filmet, Spielberg se azért csinált egy holokausztos filmet, amit én nem láttam, meg nem is érdekel. Ezt a filmet én egy dolog miatt néztem meg, az állítólagos egyéni látásmódja miatt. Érdekelt engem szakmailag, hogy ez milyen. Akkor tulajdonképpen megérte. Megérte, meg amire kíváncsi voltam, hogy miért recskázott erre annyira, illetve miért áradozott erről Harrison Ford annyira. Aki számomra egyel kevésbé olyan faszacsávó, mint amilyenek gondoltam, de annak ellenére ő valamiért 15 percig erről áradozott állítólag, Cannes-ban, vagy nem a Golden Globe-on, és kíváncsi voltam, hogy miért volt képes Harrison Ford áradozni erről. És volt oka, mert mondom, ez nem egy szórakoztató dolog, még azt sem mondanám, hogy jó film, de végülis egy film, ami hatással van, az jó film. Igen. Ezt nevezik egyébként esztétikai élménynek, hogy valamilyen hatással nem van. Nem csak esztétikai élmény, ez az azért ennél mélyebb. Ha nem látványra gondolok, tehát az esztétikáról általában a látvány szokott az embernek az eszébe jutni, de nem csak erről van szó, az esztétika az egy kicsit mást jelent. Nem akarom ezt nagyon fejtegetni, a lényeg az, hogy ha valami erős hatással van rá, az egy esztétikai élmény. A lényeg az, hogy ennek a filmnek van egy értéke, ez nem csak egy ilyen... Csináltunk valami lófaszt. Tehát tudod, mi itt eszembe? Van az a francia film baromi sikeres az életre valók. Igen, arra emlékszem. Emlékszel rá? Igen. Na, attól mindenki rohadtul hanyat volt esve. Láttam, igen. Na, az, szerintem az a film egy szemét, egy az egybe egy szemét. Unalmas volt igazából. Nem az, hogy unalmas. Nem, az egy... De szólt pontosan valamiről egyébként. Miről? Arról szólt, hogy a nyomorék az nem azt akarja, hogy vele kivételezzenek, hanem azt akarja, hogy normálisan kezeljék, és erről szól. Jó, ez szerintem kurva gyenge. Szerintem kurva gyenge, és kurvára nem ered, és biztos vagyok benne, hogy ezt már láttuk. És ugye beraktuk a kelléknek a jópofa négert, aki ott poénkodik, és ez igazából szerintem kurva gyenge. Ez egy nézhető film, egy könnyed film, de azért, hogy erre ilyen nagy művészeti szinten recskázzunk, hogy ez mekkora hát nagy modi, nem mondtam, nem? Várjál. De ez egy ma a világ legjobb filmjei között tartják számon egy csomóan, legalábbis IMDb-n biztos, és ahhoz nagyon-nagyon gyenge, ilyen egyszer nézős valami. Tehát értem én a filozófiát, de gyenge, ez inkább egy ilyen hatásvadász, ilyen családi filmnek megcsináljuk, mert azért csináljuk így, mert pontosan tudjuk, hogy erre úgy fogsz reagálni, hogy neked tetszeni fog, ezért csináljuk így. Ez egy ilyen film volt. Na, a Saul fia az nem ilyen. Az nem ilyen. Ott a csávó valamit el akart mondani, valamit ő kikutatott, valamit összerakott, hogy ez milyen volt, és ő ezt meg akarta mutatni. Igen, amikor valami ennyire nyers és brutális dolgot akarsz megmutatni, igen. Az nem és lesz. És nem úgy kell elképzelni, hogy most itt folyik a vér, meg ömlik a vér, meg minden, bár mondom, a hangulata meglehetősen horrorfilmes. Az elején egyébként. De milyen legyen, tehát hogyha ezt mutatod... Anélkül, hogy ez horrorfilm lenne, de tényleg brutál. Viszont talán egy kicsit furcsa lesz, hogy tulajdonképpen a főszereplő egy féreg. Miért? Vagy nem lövöd le? Lehet, hogy nem kell lelőni azért a sztorit is. Szerintem lelőhetem nyugodtan, mert senki nem fogja megnézni. Tehát a főszereplő tulajdonképpen, ugye nem mentem be itt a sztorinak még a rejtelmeibe, hiszen ott van egy alaphelyzet, ami brutális, hogy gyakorlatilag emberek, akik egy perce még éltek, azoknak két perc múlva húzkodom ki a hulláját, és például van egy utalás, hogy például a nők, hogy ki voltak azon akadva az elején, hogy tök szép nőket elgázosítottak, nekik kellett kihúzni a hullát. És már eljutott a csávó addig, hogy már ez se érdekelte. Ez neki tök szar érzés volt, tudod, a legjobban azon akadt ki, hogy nők. Nyilván meg a gyerekek is. de aztán eljutott addig, hogy már ez nem érdekli, viszont itt az alapfelállás a sztoriban, hogy a csávó megtalálja a hullák között a saját fiát. És a fia még él. És a fia nyilván mérgezés kapott, de még él, és az orra előtt nyírja ki az orvos. És mivel ő még élt, ezért ő valamilyen speciális, és fel akarják boncolni, tehát elviszik egy orvoshoz, és az orra előtt, még ott, amikor a gázkamrából ő előhozza, de nem meri elmondani senkinek, hogy ez a fia. Tehát ő így lopva néz oda, és nem tud semmit csinálni. És az orvos gyakorlatilag befogja a gyerek orrát, száját, és megfojtja az orra előtt, és akkor a csávó csak annyit bír kitalálni, hogy legalább eltemesse a fiát. Hogy most ebbe kattan-e bele, vagy már előtte is kattant volt, nyilván előtt is kattant volt. Semmi más célja nem maradt, csak hogy eltemesse a fiát, zsidó szertartás szerint, ezért kell egy rabbi, ami egyébként nem kell, tehát ebbe is hülye, nem jól tudja. És egész végig a filmben egy rabbit hajkurász, és próbálja megszerezni a holttestet, és próbálja elintézni, hogy el tudják ásni. És erről szól a sztori. Gyakorlatilag. De, ami a durva, hogy ezt a rögeszmés szart beveszi a fejébe, mert az a helyzet, hogy bármennyire durva is ezt kimondani, itt ez már mindegy. Már mindegy, hogy ő a fiát el tudja temetni, vagy pedig elégetik a krematóriumot, teljesen mindegy, meg hogy felboncolják-e, vagy nem. Ez már semmi nem változtat az égvilágon, de ő ezt nem bírja elfogadni, és ezért, hogy a halott fiát eltemesse, ezért elbassza a szökési tervet, és ez mindenki meghal. A végén. Ő is. Megszöknek egyébként, de elkapják őket is. Kicsit olyan a film, pont ez is egy ilyen horrorfilmes utalás nekem, illetve nem hiszem, hogy szándékos, de kicsit olyan, mint amikor a horrorfilmben azt hiszed, hogy mondjuk a erdőben letáboroznak a hülye tinédzserek, arra jön valaki, aki ott lakik, a helyi tahók, és kinyírják őket, és akkor már a két főszereplő a végén azt hiszed, hogy megmenekül, de akkor elkapják őket, és kinyírják. Na, ugyanígy végződik ez is nagyjából. Jó, hát nem tudom, mondjuk egy ilyen filmben, amiben valami ilyesmi alapfelállást akarsz bemutatni, nem biztos, hogy akarnál happy endet rakni, és ezzel ugye elkúrva. Nem lehetett happy endet rakni bele, hiszen... Nem, ebben már nem fér bele. Meg most, hogyha meg is szöknek utána, mi a szart kezdenek magukkal? Tehát ezek az emberek úgy el vannak baszva onnantól, hogy vége van. Hát itt nagyjából az volt a sztori, hogy ők próbálnak, ugye az oroszok már a közelben voltak, és akkor próbáltak oda eljutni, meg mit tudom én, de hülyék voltak, megálltak pihenni, és elkapták őket gyakorlatilag. Mert nyilván ezek fizikailag nem túl jó erőben levő emberek voltak. Az a másik, bár nem láttál ilyen, ez a csontváz embereket itt nem mutattak ilyeneket. Meg gondolom, hogy kaptak valamit enni, de hogy nem sokat, meg nem is nagyon aludtak. Egyébként ez egy olyan időszak volt a filmben, amikor elkezdték a termelést erősen növelni. Hát van benne egy olyan rész, amikor már nincs gázkamra se. Hanem egyszerűen fogják, mert mondjuk napi 1000 helyett 3000 jött. Fogják, levetköztetik az embereket, belökik egy árakba, lelőrik egyesével. És kész, és onnan mennek, dobják rá a tűzre, és ez ott nyíltan kint egy ilyen szabad téren folyik ez a történet így. Na. Szóval durva. Szerintem menjünk tovább, egy másra. Mert így közben tényleg elment a kedvem az élettől, de így teljesen. Ne menjen a kedved az élettől, mert... Elment. Már később. Csak, tehát nem baj, hogy az ember tudja, hogy idáig le tud az emberiség süllyedni. Ugye, mondj egy híres embert, aki Németországban született. Hitler. Nem erre gondoltam, hanem mondj egy művészt. Művészt, nem Mozart tudom. Osztrák volt? Szerintem igen. Bach? Chopin talán német volt, vagy nem? Na mindegy, hát bunkók vagyunk, nem tudunk, de gyakorlatilag itt a európai kultúrát meghatározó egyik legfontosabb országról beszélünk. De az európai kultúrát nyilván Franciaország, Németország és Anglia határozta meg alapvetően. És Magyarország is, mert nekünk 9-szer csavarodik a DNS-ünk. Jó, ezt a hülyeséget most ezt hagyjuk, ez nem érdekes annyira. De az a lényeg, hogy azért egy jól éti Európa közepén ez megtörténhetett. Ez a kemény. És erről szól az a dolog. És az a baj, hogy szerintem ez megtörténik most is. Csak nem így. Szerintem, és ezt írtam a cikkem végére egyébként, szerintem ez egy szellemi holokauszt, ami most folyik. Szerintem most az embereket ölik meg szellemileg, hogy egy birkacsorda, most nem visznek minket gázkamrába, meg nem égetnek el, hanem egy birkacsorda hülyét csinálnak belőlünk. Ez folyik most. Ezért ez a film egy figyelmeztetés is, hogy hova lehet aljasodni, és jól látszik, hogy az emberiség az aljasodik most is lefelé kőkeményen a 80-as évek óta. De majd erre visszatérünk máshogy. Nem vagyok benne egészen biztos, hogy konkrétan ezt hogy érted, vagy hogy hogyan akarod ezt a holokauszttal párhuzamban vonni, szóval nem értem, hogy kapcsolódik össze a kettő. Tehát majd az elszakítés meg a holokauszt, de majd később. Nem, szerinted ma nem az folyik, hogy az emberekből agyhalott birkát akarnak csinálni? Ma nem az folyik, hogy tönkre akarják tenni Európát? De az a baj, hogy szerintem ez tervszerű. Európa az lehet, hogy tervszerű, az elhűítés, ez szerintem nem. De szerintem annak egészen egyszerűen az áll a hátterében, hogy emberek pénzt akarnak keresni, és hát úgy tudnak pénzt keresni, hogy mindenki elhűített. Én szerintem, tehát nem úgy képzelem ezt, hogy ott ül a gonosz Soros Gyuri bácsi, vagy bármelyik faszfej, és kitalálja az ördögi tervet. Én ezt úgy képzelem, hogy ez az egész olyan, mint egy algoritmus. Vannak bizonyos érdekek, vannak bizonyos érdekcsoportok, és ők a folyamataikkal ezt érik el, és ezt is akarják elérni, és ezt így irányítják. De nem úgy képzelem, hogy van egy darab ember, aki itt a háttérben a főgonosz, és akkor ezt kitalálja. Ez egy ennél sokkal bonyolultabb ügy, de az eredménye ez lesz. Azt hiszem egyébként, hogy nagyjából ugyanazt gondoljuk, csak te egy kicsit máshogy fogalmazod meg. Igen. Én igazából annyit gondolok, hogy van egy csomó cég, meg mindenféle, mindenki pénzt akar keresni, és mindenki egyféleképpen akar pénzt keresni, hogy csinál valami szart. És miután mindenhol szar van, az emberek ezt benyalják, elhűlnek, ez mindenkinek jó, mármint annak, aki pénzt akar keresni. Erre még visszafogunk. Nem annyira. És ez gyakorlatilag ugyanaz, mint amit te elmondtál, csak egy kicsit máshogy fogtam meg. Erre még visszatérünk egy kicsit. De előtte, igen, hát most ugye amiért elkezdtem ezt a ötletet, vagy amiért kitáltam az ötletet, ma, hogy legyen Beatles, ez Nagy Ferenc volt. Nagy Feró volt, a nemzet csótánya Nagy Feró, aki ja. Egyébként, szóval nekünk Nagy Feró és a Beatrice akkor nagyon nagy kedvencünk volt a 80-as években, amikor mi ilyen éppen, hogy a középiskolába bekerültünk, vagy talán általános iskola vége volt. Volt Nagy Ferónak egy műsor, a Garázs. Az nem ismerem. Hát nem csak, hogy nem ismered, ugye az megszűnt. Az egy rádió műsor volt, és mi azt rohadtul szerettük hallgatni. Nem tudom már, hogy miket mondott Nagy Feró, és miért volt ez annyira érdekes, de azt tudom, hogy mindig lehetett kérni ilyet. Yeah! Ilyeneket lehetett kérni. Ezt lehetett kérni, hogy ezt mondja. És akkor igen, tehát állat. Mit tudom én, írtál egy levelet, lehet, hogy levelet kellett írni. Levelet kellett írni postán. Talán be se telefonáltak. Lehet, hogy telefonálni is lehetett, de nem emlékszem, hogy volt egyáltalán telefon. És akkor mondott egy ilyet. Igen, és ezt akkor mit tudom én, ilyeneket lehetett. Józsi Kisvárdáról kért egy szűzhártya szaggató ilyet. Szerintem csináljunk mi is ilyen akciót. Ha írtok nekünk e-mailt, akkor mondunk egy ilyet. És akkor ilyeneket, és akkor neki állt ezt így variálni a nagyferhú, hogy yeah! Meg yeah! Meg ilyen hülyeségeket csinált. Nagy Ferót én egyébként egy dolog miatt kedvelem, azért, mert ő volt a Fort Fairlane-nek a szinkronhangja. Igen. Most azt tudni kell, hogy én amikor először nekiálltam nézni... Ezért volt a Fort Fairlane szinkronhangja. Igen, de azt tudni kell, hogy én amikor nekiálltam nézni a Fort Fairlane-t szinkronnal, akkor először majdnem kinyomtam a faszba már. Idegesített először. De minket is. Borzalmasan. Én is úgy voltam, hogy először azt hittem, hogy basszus, ez kurva rossz. És aztán egyszer csak jó lett. De tényleg így elkezdtem nézni, és egy idő után elfogadtam, hogy ez az a hang, és tényleg bassza meg úgy illet hozzá, úgy illet. Igen. Andrew Dice Clayhez, vagy a Nagy Ferónak a parasztára. Konkrétan mondanom se kell, hogy a magyar szinkron egy az egybe a Nagy Feróval, a szöveggel, fényévekkel jobb, mint az eredeti amerikai. Tehát azok a dumák, amiket kitaláltam, nem vagyok biztos. Az eszem faszom megáll, meg ezek. Az kurva jó. Ezek teljesen sokkal jobbak, mint az eredeti. Közben arra gondoltam, hogy rákeresek a Garázs című műsorra. De közben azért azt elmondom, hogy viszont amire biztosan tudom, hogy nagyon-nagyon igaz az, hogy a magyar szinkron sokkal jobb, mint az eredeti, az a Harley Davidson és a Marlboro Man. Hát az is persze. Az sokkal, de sokkal jobb a magyar szinkron, de jobbak a szövegek, jobbak a jelenetek. Elképesztő, sokkal persze. Jobb az egész film attól, hogy magyarul van, és hogy átírták egy kicsit a szöveget. Hát a jobb inkább a tűzben égni, mint ázni a húgyban szöveg, az valami kurva gyenge az eredetibe. Bizony, nem tudom, hogy miden. Én megpróbáltam annak idején ezt magamnak visszafordítani angolul, hogy mit mondhattak. De most ugye ezek már elérhető dolgok, és igazából marhára szar. De hát nagyon távol áll attól, amit igazából, vagy amit a magyar szinkron. Azt se tudom, hogy az eszemfaszom megáll helyett mit mondott, de... Én sem tudom, de ez jó szöveg. Hát az, hogy eszemfaszom megáll, az egy szállóigelet itt Magyarországon. Hát ez az egyik, a másik, hogy ez magyar. Ez magyar, ennyi. Tehát ez magyar, ez azért jó nekünk, mert ez magyar, ezt az amerikai nem érti. De ugye de mi meg az ő Magyarország nem értjük. Tehát igen, de az úgy gyenge is volt, mert ugye Magyarország és a magyar nyelv a sokkal színesebb káromkodásban, mint az angol nyelv. Az biztos. Az kétségtelen. Fuck, ugye? Hát nagyjából ennyi volt ott is. Láttad a Scarface-t? Mondjuk eredeti nyelven? Hát a sepphelyes arcú Al Pacino. Szerintem nem. Évek. Szerintem a Végvári Tamásféle szinkronnal láttam. Mindegy, van szerintem YouTube-on egy ilyen válogatás, hogy 10 percen keresztül megy az, hogy fuck, és ez van összevágva belőle. Nagyon eredeti, tehát tényleg. Na várjál, beátszunk be ide egy kis gorást. Vannak a vendégeim, titeket szeretnének megkérdezni arról, hogy igazából mit jelent az 16-17 évesen rockernek lenni? Hát én erre egy osztján idézettel tudnék válaszolni. Te azt mondod, ez csak egy szerep, én azt mondom, egy életforma. Más teszel, mint a többiek. Ez van. Az iskolában tényleg van valami megkülönböztetés, hogy te mondjuk rocker vagy metálos, vagy ricsés, vagy valami? Nincs. Tulajdonképpen nincs, csak a tanárok egy kicsit rossz szemmel nézik, ha én bölcsekibe járkálok a folyosón. És mit tudsz te ezzel tenni? Nem járkálok bölcsekibe a folyosón, de akkor én úgy nem tetszem önmagamnak. De nem jobb az, hogyha az iskolában mégis, most én nagyon csúnyát mondok, mégis egy kicsit kompromisszumot kötsz, és megpróbálod elvégezni az iskolát. Én megpróbálom elvégezni az iskolát, de nem kötök kompromisszumot. Ilyen vagyok. Yeah! Tovább mentünk, akkor kozenélünk, és akkor szerintem még ma dobjunk be majd egy jel válogatást Nagy Ferótól. Mindenre kapható vagyok, ami jel. Fönn van a YouTube-on, ezt igazából sose kerestem még meg, és hát a YouTube is jó van, amire erre ezt tudom mondani. Ezt vannak állatok, akik ezt megőrizték, fölvették, és van egy csomó garázs anyag, és én ezeket végig fogom hallgatni vezetés közben. Lehet, hogy mai szemmel nézve, vagy mai füllel halva, azt mondom, hogy ez kurva szar. De hát akkor nagyon, nagyon jó volt. Úgyhogy jöjjön meg, most a... Oké, hogy mai szemmel nézve, meg mai füllel hallgatva, de hogy mi ezt hasonlítjuk. Tehát a mai rádiók azok kurva rosszak. Hát igen. De kegyetlenül. Tehát nem is gondolnád, hogy én így időnként, mit tudom, én mondjuk olyan teremben voltam régebben, ahol rádió ment, akkor így hallgattam a rádiót, és geci szarok a... Nem, hogy hívják ezt? Hát akik beszélnek a rádióban, igen, a zenék között. Katasztrófa. Szörnyű. Tehát ehhez képest a Nagy Feró még annyira nem gáz, tehát nem mondom, kicsit ilyen elcsépelt. Most így utólag nézve olyan, mint a Ford Fairlane beszélni a rádióban, de valójában a Ford Fairlane-t később láttuk, mint ahogy garázsrajongók voltunk. Hát meg Andrew Dice Clay egy kicsit máshogy nyomja, tehát hogy neki is van egy elég sajátos humora, ami nem ilyen. Ő alázni szokott mindenkit, mint a szart, és akkor ezen röhögsz. Hát jó, de Andrew Dice Clay meg Ford Fairlane az ugye más. Nem annyira. Tehát, hogy szerintem nagy részben Andrew Dice Clay találtak ki azt a saját figuráját. Az biztos. Hát meg a humora is igazából. Most jó, hogy magyarra fordítva talán annyira nem jött át, hogy az olyan Andrew Dice Clay-es, de eredetiben biztos. De épp erről beszéltünk, magyarra fordítva jobb. A magyarra fordítva még jobb. Helyzet, de persze az azért is van, mert a magyar viszonyokhoz van programozva a magyar verzió, nem így pedig van. Az amerikai viszonyokhoz. Ha most Andrew Dice Clay egy amerikai akkor még nem voltak celebek, de egy amerikai valakit nekiáll fikázni egy amerikai filmben, azt nem fogod érteni, hogy milyen van a poén. Vagy ha az amerikai politikáról beszél, vagy az amerikai közéletről, nem fogod érteni. Úgyhogy nyilván a... Egyébként, amikor magyar a Deadpool, jön a Deadpool jövő hónapban, az a képregényes film. És én nagyon attól félek, hogy ez lesz a baja, hogy nem fogják tudni lefordítani, hogyha meg lenyomják eredeti nyelven, azt meg nem fogjuk érteni, mert olyan poénok lesznek benne, amik az amerikai popkultúrára, meg az amerikai közéletre vonatkoznak, és nekünk nem fog mondani ennek semmit. Ennek fennáll a veszélye, mert emlékszem, hogy nem tudom melyik sorozatban, talán a Jó barátokban egyszer beöltöztek Pindur Pandurnak, és ez sikerült Erőlányoknak fordítani. A Pindur Pandurok az egy rajzfilm sorozat volt Gendy Tartakovskytól, méghozzá milyen volt ez a csatorna? Cartoon Network. Ez létezik így még? Van. Biztos, nem tudom. Én már nem láttam Cartoon egy 15 éve, ez ment. Régebben néztem. Ez három kislányról szól, akiknek szuper képességeik vannak, és egyébként alapvetően ez azok vicces. Azok kislányok, azok emberek egyébként? Mert nekem ez úgy soha nem jött szerintem át igen. Egészen. Hogy ilyen nyomorult formájuk van viszonylag. Ugye én nem gyerek voltam, amikor ezt láttam, de ez ilyen. Alapvetően vicces volt. Volt egy csomó vicces, vagy valamiért jó rajzfilm annak idején, és nem volt ez távol időben a Jó barátok sorozattól, és mégis a Sült Gyökér, aki azt fordította, az nem tudta, hogy mi az a Cartoon Networkön amúgy Pindur Pandurok névre fordított Powerpuff Girls, és azt lefordította erőlányokra. De ez abszolút egy létező dolog, mondok neked jobbat, mit tudom én, volt Magyarországon, hát a 90-es években végig volt egy pókember képregény sorozat, ugye? Világ legtermészetesebb dolga, mindenki ismeri. És amikor jött... Angolul Pókemen. Igen, igen, abszolút. És amikor jött Magyarországra Pókember rajzfilm sorozat, akkor egész egyszerűen a karakterek neveit nem bírták megfogni és átemelni a képregényből, hanem ki kellett találni. Hogy van egy másik. Fogalma nem volt. Mi a fasz? Honnan akasztanak egy ilyen hülye fordítót? Nem is értem. És ez tényleg Pókember. Tudod, hogy Pókember, bassza meg, hogy ne tudnád. És senkinek nem jutott eszébe az egész társágból. Abszolút nem. Ez így nem jó. Én nem is értem. De mindegy, jó, apróság. Evergreen, oh yeah. Egész jó volt, de figyelj az igaziból, milyen az! Na, hajtál! Teljesen torkodva berakod ide a gyomrodba egészen mélyre, értem, okay. De egy operaének is azt mondod, hogy... Yeah! Csókolom! Are you boy? Yeah! 2-3! Yeah! Igen, jöjjön a 8 óra munka, 8 óra pihenés, ami nagyon Beatles, és nekünk ez valamilyen rohadtul tetszett. Nem tudom, hogy miért. Ez természetesen egy társadalom kritika akart lenni, mert még akkor a kommunizmusban volt egy ilyen elmélet, hogy minden embernek 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szorokozás jár, és hát természetesen ezt nem lehetett megvalósítani, mert 8 óra munkával nem tudtál megélni már akkor se, különösebben. Úgyhogy az egész az egy ilyen röhely volt, de ezt próbálták Feróék kigúnyolni, és ez nekünk nagyon tetszett. És igazából ez egy foss Samli zene, vagy nem tudom, hogy hívjam ezt a zenét, de nekünk ez rohadtul tetszett, és 10 éves fiatalként, amikor úgy bulisztunk, mert még én is bulisztam, sőt, még én is voltam részeg egy-kétszer, akkor azért ezeket nyomtuk. Hát ez a tipikus részegen éneklős fos zene. Én már tankcsapdát énekeltem, amikor részeg. Hát konkrétan voltam. Mondjuk a tipikus magyar bulizen az a petróleum lámpa az Omegától, attól behányok, az szörnyű. Tehát az milyen az öreg a... vagy te, bazd? Nekem el lehet, nem, nehogy azt hitt. Nehogy azt hitt, hogy én annyira öreg vagyok, szerintem az a mai napig. Szerintem nagyon öreg vagy. Hát figyelj, képzeld el, hogy volt petróleum lámpa, beszartam. Jó, minden, igen? Ez, szerintem ez van. Szerintem ez van. Szerintem ez burikban van. Én már csak tankcsapdát énekeltem meg ilyen. És képzeld el azt, hogy amikor én mondjuk 10 éves korom elején voltam, és ugye megvoltak a haverjaim, osztálytársaim, azok közül ugye kialakultak a haverok, és mi röhögtünk ezeken a dolgokon, hogy népzene nem szerettük a cigányzenét, nem szerettük ezt a fajta a nótákat, meg ezeket a baromságokat. Ezt konzekvensen a mai napig is utálom. Ki nem? Szerintem mindenki utálja. Na, ez az, és amikor a haverémmal találkoztam, én ugye elköltöztem Budapestre, jó pár év után, és megkérdezte az egyik haverom, hogy te neked melyik a kedvenc nótád, akkor megkérdezte, hogy mi a faszról beszélsz te? Nóta. Jó, lehet, hogy az arra felé van tájszólás. Erre rászoktak. Ne idegesítsél, tényleg. Erre rászoktak az emberek, bizony. Megtanultak úgy bulizni, hogy szépen ezeket a nem is népzenéről beszélünk itt, hanem inkább erről a fosról, tudod, erről a fosról, amit ilyen populáris népzenévé alakított baromság, tehát vannak ilyen, mai napig is vannak ilyen gané zenészek, akik ilyesmit játszanak, és ez népszerű lett közöttük. Az ember nem gondolná, hogy meg tud így változni, és ez népszerű lett közöttük, úgyhogy ez volt. Na de mindegy, jön végre Nagy Ferenc, és a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. A munkának vége, kijössz a gyárból egy vodkától. Erős vagy egy bátor, egy részeg fazon, a kezed után nyúl. Nem tudod miért, jól belerúg, nem mert elfogyott a türelmed már, pedig szabad a csók, szabad a tárgy. 100 éve Párizsban az volt a jó, a kombin ezért kötelet adott. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. A kocsmában ott van a nagy élet, tompulnak az agyak, élesek a kések, sűrű a levegő, az olcsó sör szagától, eleged van már egy kibaszott világból. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. gyárból egy vodkától. Erős vagy és bátor, egy részeg fazon a kezed után nyúl. Nem tudod miért, jól belerugsz. Nézed, hogy mi folyik itt. Ami befolyik, az rögtön kifolyik. A világos sörtől savanyú a szád. Nem ígéri senki, jobb élet vár rád. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Na egyébként nem szabad elvonalkoztatni attól, hogy Nagy Feró egy fasz. Nem, ettől véletlenül sem vonatkoztassunk. Ugye nekünk ő volt a hősünk, de már akkor, 10 éves korom elején kellett kvázi csalódnom. Nem tudom, hogy akkor rájöttünk-e, hogy Nagy Feró egy bohóc, lehet, hogy csak hogy a 90-es évek derekán jöttünk rá, de igazából Nagy Feró egy bohóc. Tehát ő mindig egy lázadó volt, mindig egy rendszerellenes volt, de tulajdonképpen nem. Valójában nem, tehát most is bejár pénzért a szaros halatortámba, meg ezekbe a amit ilyen a halafaszomnak hívok. Ákos jut eszembe különben. Nem, az más. Az már Ákos is lefeküdt, de az máshogy. Jó. Szóval Nagy Feró kurvára nem az a fasz a gyerek, mint aminek tűnik, csak ez nála egy ilyen image, de valójában bazd meg. Valójában nem. Másik, aki eszembe jut, és akiről egyébként beszélgettünk. Figyelj, az a rocker csávó, akihez elmegy a tévé egy interjúra, és ott a papucsba lóbálja a lábát, bazd meg, az nekem nem hiteles. Hát igen. Mamuszban. Mamuszban. Ja, valami ilyesmi. Láttam vagy? Valami ilyesmi. Kurva gáz. Jó, hát most mit mondjak? Nem, mindegy, a másik az a Gangsta Zoli, aki hát ugye előadja a gangstert, meg a kemény csávót, de azért messze nem olyan hát, kemény. Hát messze kurvára nem, jó. Tehát az a gangster image az rohadt nagy kamu, és ettől ennyien undorító, hát amit most csinál. Hát volt egy nagyon fos interjú vele, azt szerintem mondtam neked is, hogy olvasd, de talán én is olvastad, abból ez pont lejön, amit mondasz. Nem tudom, melyikre gondolsz, lehet, nem olvastam el, vagy ez nem. Ez a pénzért vagyok gangster történet, ez nagyon lejött, hogy ezt most itt kitaláltuk, és akkor ez van, és én ezt nem csípem. Tehát ez, szerintem ez műmájérkedés, ez szerintem megjátszás, és én az őszinte dologba hiszek, mindenki legyen olyan, amilyen akar lenni, vagy aki, ha valaki valamilyen ember akar lenni, akkor küzdjön azért, hogy olyanná váljon, de hogy megjátszom magamat azért, mert ebből keresek pénzt, ettől én világéletembe behánytam. Nekem azért fáj a Gangsta Zoli, mert ő rohadt nagy király lehetne. Már példakép lehetne, és igazából csak annyit kéne, hogy nem ezt a kamuszart nyomja, hanem azt csinálja, amit a Jack-Jackben csinált. Hát a Jack-Jack az egy rohadt jó zene, és abban a Gangsta Zoli nagyon benne volt, ugye nyilván csak dobolt. De egyrészt azt marha jól csinálta, az egész zene az kurva jó volt, másrészt nyilván benne volt a zenében, benne volt a szövegekben, benne volt mindenben. És az nagyon működött, ez a gangster szarság meg rohadtul nem működik. És ugye azért tudjuk, hogy Gangsta Zoli nem olyan puha pöcs, tehát azért volt most egy olyan ügye, hogy megütött valami faszt. Megütött valami faszt, de akkor azért bocsánatot kért, meg ez a baromság. Jó, hát ugye a bíróság előtt meg kell nem vagyunk olyan kemények. Jó, hát ki akar börtönbe menni senki, tehát hogy de ezért nem ment volna börtönbe, csak ez mindegy. Mindegy. Azért gáz, na. Hát de érted, megütötte, amikor úgy volt, meg kellett ütni, megütötte, kész. Hát, hogy Gangsta Zoli azért nem olyan tökéletlen fasz, tehát nem arról van szó, hogy egy az egyben kamu az egész, csak ez a gangster szarság az, ami fúlkadó. És hogyha ez nem lenne, akkor Gangsta Zoli jó csávó lehetne, így meg egy fasz. Hát azért erről még beszélgethetnénk, hogy azok a zseniális dalszövegek, amiket a 90-es években nyomtak, azok mennyit ártottak a magyar társadalomnak, erről azért beszélgethetnénk. Megyünk hány lopni. Gyökér nőtt fel, és hány emberből lett egy büdös faszopó paraszt. Ez mondjuk a Dobman volt a lopni, megyünk lopni. Hát a Dobman az szerintem az tényleg egy überköcsök, tehát azt nem tenném Gangsta Zolival egy lapra. Bár hát de ők egy lapra kerültek, hála Istennek. Most, tehát hogy csináltak hát igen, együtt most egy képesek számot. Voltak összeállni, de mindegy, ez igazából az ő dolguk. De ez a csávó, aki ezt nagyon vagányon énekelte, hogy lopni megyünk lopni, és azt hitte, hogy ez rendben van, szóval ez, és egyébként ez is egy kamu, mert ez csak átvették az amerikai fekáktól ezt a fasságot. És mert nem volt ahhoz tehetsége meg ezt, hogy kitaláljon valami ennél jobbat, vagy ennél kevésbé általmasabbat. Hát kíváncsi vagyok, hogy azt így dudolgette magába ezt a dalt, amikor kinyírták a szüleit egy ilyen betörés alkalmával. Vagy legalább, hogy az egyiket, mert valamilyen történet volt. Volt ilyen, igen. De nem is ezzel akarunk foglalkozni, hanem mivel akarunk foglalkozni. Szakmázunk végre, mert egyébként... Mi van szakma? Abszolút van szakma. Egyébként az elmúlt egy hónapban gyakorlatilag, amióta közel értünk a Star Wars premierhez, egyáltalán nem volt szó szakmáról a BB rádióban, de még csak véletlenül sem. Úgyhogy most muszáj lesz már valamit csinálnunk. Van egyébként egy szakmai sztorim Ahmad Ahmadról, barátunkról, aki... Remélem nem az derült ki, hogy egy fasz. Nem, sokkal jobb derült ki róla. Hogy buzi? Nem, az se derült ki, nem. Na, ez egyszerűen egy történet csak. Na. Halljuk. És meg kell találnom a részletét, mert csak az a baj, hogy fölírtam magamnak, de nem akarom ezt rosszul visszaadni. Tehát az a lényeg, hogy Ahmad, ugye, aki profi testépítő lett, és 2012-ben indul, és szerepel a BBTV-ben, hát ez a dolog, ez mikor történhetett? Szerintem úgy novemberben, december elején. Egy malmői, mert ugye a csávó Svédországban él. Így van. És Svédországban forgattam be annak idején. Mondjuk ez, hogy Ahmad, ez nem egy ekte svéd név, hát, szerintem. De a 40 éves betelepítési mánia miatt az egy ekte svéd név. Tehát az a lényeg, hogy egy malmói meccset előtt várakozott, kijött a tömeg, velük együtt egy fiatal kendős csaj, akinek valami konfliktusa volt az Ahmad feleségével. Az Ahmad odarohant, és felpofozta a csajt, úgyhogy az elesett. Erre egy csorda arab bácsika, meg egy csávó rárontott az Ahmadra, gyakorlatilag eltaposták, és agyba főbe verték cipővel. Agyon verték az Ahmadot cipővel. Jó, azért, hogy magunk között ebből rohadt. A lájjelbibi profi fekszik a földön, és a csőcselék cipőkkel üti verik. A bácsi. De azért, hogy magunk között ebből rohadt, az derül ki, hogy az Ahmad egy fasz. Tehát. Nem tudjuk, hogy mi volt itt a történet, biztos, nem biztos, fasz. Hogy ettől egy fasz, hát most lehet, hát hogy... most, aki oda megy és elkezd ütni egy nőt, azért az valószínűleg jó, hát egy fasz. Jó, lehet, hogy ott bántotta az ő nőjét, és ő meg kiállt a nője mellett. Én nem látom ezt olyan nagy problémának. Jó. Mert oké, persze, női, hogy is mondjam, a nők egyenjogúsága, meg minden, az nagyon fontos. Csak ha a nők egyenjogúsága annyira fontos, akkor állják ki ugyanazt, mint amit kiállnak a férfiak. Tehát oké, mondok egy szituációt. És itt most én nagyon bunkó paraszt leszek egyébként. Van egy nő, és undorítóan viselkedik. Akkor te mit csinálsz? Tűröd? Vagy pofán baszod? Hát elküldöm a kurva anyjába, nem baszom pofán egyébként. Hát pofán lehet baszni egy nőt is nyugodtan, van, amikor megérdemlik egyébként, az a helyzet. Ez megint egyébként egészen messzire vezet, de erről a családon belüli erőszakról is lehetne ódákat zengeni, mert ugye itt mindig a férfi a görény, csak azért el kell gondolkozni, hogy miért szer egy férfi addig, hogy agyonveri a feleséget. Már idézőjelben agyonveri. Tehát ezek megint ilyen kicsit kettős mérce van, azért nem nézünk bele, hogy azon a családokon belül mondjuk mi folyik meg, a nők mit művelnek, és miért jut el egy férfi, hogy fizikailag tud csak ezen az egész ügyön úrá lenni. Nem állítom, hogy rendben van a családon belüli erőszak, de azért, hogy itt ebben benne van a pakliban az is, hogy igenis azt az erőszakot kibaszottul a nő kezdi, azért az benne van a pakliban, tehát ebben nem tudunk igazságot tenni, de ezt most kitalálni, hogy a családon belüli erőszak, abba a férfiak a gecik, és minden nő rohadt ártatlan, azért ez kurva nagy baj, ez egy rohadtul ilyen tetű gondolkodás. Verbális erőszak egyébként létezik, meg provokáció, meg abszolút, ez a apróság, tehát hogy ne csináljunk úgy, mintha nem. Én nem mondom azt, hogy egy nő nem tudja megérdemelni azt, hogy megüssed, de hát azért, hogy van egy határ, ameddig el kell menni, és ez a határ az nálam elég messze cipővel van. Cipővel kell elvenni. Hogy egy nőt megüssek. Cipővel kell elvenni. De tényleg az politikailag korrekt, nem? Tehát, hogyha egy arabot, vagy egy arab származású... Hidd el, hogy van olyan szituáció, amikor megütsz egy nőt is, de hát nyilván akkor úgy is viselkedik. Persze. Tehát nem mondom azt, hogy nem lehet azt megérdemelni egy nőnek, csak hogy az, ahhoz nagyon sok mindennek meg kell történnie. Mondjuk egy férfit valószínűleg megütnék sokkal előbb. Mondjuk ököllel belebasz egy kesztyűt a fejedbe egy nő, nem biztos, hogy én nagyon örülsz neki. Nem biztos, hogy nem. Tehát, hogy olyankor el tud csak tanulni egy pofon, hogy nem. De mindegy, még finom úri ember még voltál. Mielőtt mi leszünk a nácik, meg mindenféle, azelőtt lépünk tovább. Ez egy kiváló testépítő sztori volt. Milyen szakmáról akarsz beszélni? Ugye az IFBB bevezett kettő új kategóriát, az amatőr IFBB-ről beszélünk. Szerintem ez Európában lesz főleg, ugye nyilván Amerikában NPC van, tehát hogy nem IFBB, úgyhogy gondolom, hogy ott nem lesz, lehet, hogy ott is lesz, a fene tudja, biztos, hogy lesz. IFBB oldaláról szedtük. Na most eddig ugye a legalja az a bikini volt, és a men's buzik. Most itt azt kell tudni, hogy ez gyakorlatilag ilyen modell szépségverseny, és most ez alá céloznak, tehát hogy hova, azt ugye nehéz elképzelni, hogy a trükk az, hogy... nem fognak izmosságot meg testrészeket pontozni ezekben a kategóriákban, hanem ilyen kollektív kinézetet egyrészt, másrészt a ruha. Tehát, hogy itt konkrétan ruhában lesznek. A fürdőruha lesz a nőknél, most hogy ez egyrészes vagy kétrészes, bízok benne, hogy kétrészes, mert különben tényleg nem látunk semmit. de hogy nem tudjuk igazából, a lényeg, hogy fürdőruha az előírás, és van egy forduló, amiben estély ruha van. Nem is értem. Miss Balaton, vagy Miss World szépségverseny. De hova már ennél lejjebb? Tehát a bikini az nem elég szépségverseny, mert hogy az egyébként szépségverseny. Sőt, a men's buzik is szépségverseny, mert igen, pontozzák a hajat, pontozzák a pofádat, pontozzák a mozgásodat. Ja igen, az a másik dolog, hogy a mozgást pontozzák meg, a eleganciát. Szerinted kell beszélni a világ végéről, a világbékéről majd? Remélem, ez egy világbéke forduló, ahol világbékét kell kívánni, és mondani kell közben, hogy yeah! Nem az még a végén, nem lenne elég buzis valami, nem tudom, visítani kell ilyen kislány hangon. Főleg a férfi sírni kategóriában. Kell. Sírni kell. Tényleg síró kategória. Ki tud jobban sírni? Ez lehetne. Itt ebben az a paradox helyzet, hogy pont engem most a napokban, ahhoz képest a napokban, amikor ezt halljátok, engem kerestek a WWBF nevű meglehetősen trágya szövetségtől, ami egy ilyen röhely szövetség. Ez az a, vagy WBFF. Szerintem senki nem tudja, hogy mi a különbség, de egyébként nem túl releváns. Ez az a szövetség, aminek a CEO-ja az a Paul Dillett. Szerintem csak volt, mert nem, nem, még kérdezett. Mindig az. Mindig? Tulajdonos jó. CEO. Hozzá köthető ez a szövetség, és ez az alja, ez az összes testépítő szövetségnek az alja, azt bátran elmondhatjuk. Gyakorlatilag a WBFF, ez egy betéti társaság cég. Ez így megvan? Úgy hívják, ez mit jelent a gyakorlatban nekünk? Hogy World Beauty Fitness and Fashion Incorporation. Vagy Incorporated, ezt úgy hívják. Az Incorporated az a betéti társaság, amúgy. Ez egy cégforma, ez most tök mindegy. World Beauty Fitness and Fashion. Ez a beauty és ez a fashion, ez nekem nagyon ijesztően hangzik. És ezek, persze tudjuk, hogy miről szól ez a szövetség. Ugye van, aki szeretné testépítő szövetségének láttatni, most, de itt valamikor volt testépítő kategória, volt egy magyar faszkalap, aki rohadtul vergődött, hogy ő profikártyát kapott ennél a szövetségnél, mert megnyert egy Európa bajnokságot, abszolút bajnoki címet szerzett. Lehet tudom képzelni, hogy volt három szar versenyző, Bivaj Basznádon. Nem, nem, te, hogy azért nem? Az nagyon durvát mondasz. Nem, úgy, nem így volt. Ez egy kőkemény verseny volt, hét versenyzővel, két kategóriában. Ő kettő versenyző közül megnyerte az nehéz súlyt, és abszolútban ugye az öt másik közül lett egy győztes, és azt legyőzte, és akkor ezzel profi kártyát kapott. Profi verseny az nem volt soha egyébként, meg nem számít. Meg akik profi kártyát kaptak, ezek közül az mind nyomorék, tehát ez a röhely kategória. De nem számít, lehet vergődni, hogy profi vagyok, ez így működik. De most már szerintem, mint testépítés, most ugye ezek az idióták engem keresnek, ezért ránéztem a honlapra, amit úgy hívnak, hogy wbffshows.com, és már igazából semmilyen testépítés már nincs is, már annyira sem annyi eddig, mert amúgy ez alapvetően egy picsa szövetség. Bikininek. Nem csak picsa szövetség, hanem buzi szövetség is. Mert öltönyös kategória, is. Azaz, vagy öltönyös azaz. Forduló, öltönybe megyünk a színpadra, férfi szépségverseny. És most már itt ilyen, mint testépítés teljesen eltűnt, most már valahol megtaláltam a kategóriákat. Azt mondja, competition categories, ez úgy néz ki, hogy men's fitness model, meg men's muscle model, ezek a kategóriák vannak férfiben. De hogy ez a kettő modell kategória, ez külön van, ez egyébként tényleg rohadt ijesztő belegondolni, hogy figyelj, diva fitness model, diva bikini model, diva figur model, commercial model, ezek a kategóriák vannak, ha jól értelmezem itt a dolgokat. A commercial model az mi? Az csak ilyen arcszépségverseny? Nem tudom, és az a lényeg, hogy a pontozás keretei közé be van ez írva, figyelj, valahol szopik megvan. Jobban. Nem. Férfi fitness modell, van egy fürdőruhás forduló, és van egy evening wear round, tehát egy esti, ahol... Ez gondolom esti magyarul szépen, tehát el tudom képzelni, hogy ez öltöny. Farmer és trikó, elfogadhatatlan, tehát itt valami azt mondja, hogy formal attire ruházatot kell viselni, fogalmam sincs, hogy ez mit jelent. Szerintem ez az öltöny. Ez lesz az. Lehet, lehet, bár nem biztos. Illetve nem tudom, láttad azokat a képeket, amiket beraktam abba a hírbe, ahol ezt így lehoztuk az oldalon. Ott van ilyen, hogy ing, meg nem tudom, valami szép nadrág, meg valami nyakba kötött szerencsétlenség, és borzalmas, borzalmas. Tehát igazi ilyen köcsögnek néznek ki, ilyen divat köcsögnek. Figyelj, azt mondja, hogy a férfi muscle model kategóriában az értékelés 60%-a alapul a fizikai fizikumon, így írják, és a 40%-a marketability. eladhatóság. Az eladhatóság és a színpadi jelenlét. Ez egy komoly, komoly sportágban. Szerintem most menjünk ki a gymbe és gyújjunk eladhatóságra. Mél fitness modell, judging kritéria azt mondja, hogy 40% overall marketability, 40% fizikum, 20% jelenlét. Ez a kettő közötti különbség, színpadi jelenlét. Tehát, és ezek ettől a szövetségtől valaki engem keresett a Bodybuilder gymben, hogy mi működjünk együtt, de úgy, most azt tudni kell, nekem van egy-két ilyen úgynevezett rigolyám, amit ajánlok nektek is átvételre. Többek között az, hogy bejelentés nélkül nem fogadok embereket. Tehát nem tudom, hogy miért képzelik emberek, hogy én a Bodybuilder gymben itt ülök, és itt várom a faszkalapokat, akik engem amúgy munkaidőmben zaklatnak a fasságaikkal. Tehát ha ugye valakivel találkozom van, az egy előre egyeztető dolog, ezt megbeszéljük. Én sem megyek oda senkihez, hogy hello, itt vagyok, és jöttem téged a fasságaim miatt nyaggatni, hanem megbeszélünk előre egy időpontot egy megbeszélésre. Ez így működik civilizált embereknél. De itt az alaptézis az, hogy nem tudom, miért gondolják emberek, hogy én a Bodybuilder gymben megtalálható vagyok. Komolyan azt hiszik, hogy én itt ülök a terembe, és várom a hülyéket, vagy hogy én itt dolgozom, és keverem a turmixot az embereknek, hogy mit gondolnak erről vajon? Nem tudom, ne rám nézz, nekem fogalmam sincs. Ez valami elképzelhető. Nyilván nekem van egy irodám, ahol dolgozom, de ki a fasz mondta, hogy én a Bodybuilder gymben vagyok alkalmazott, és ott lófrálok egész nap. Tehát egyébként, hogyha már itt tartunk, én biztos vagyok benne, hogy több helyen elmondtad ezt, hogy te pont, hogy itt nem vagy megtalálható egyáltalán. És érted, a gyökér ide jön bejelentés nélkül, és engem keres a teremben, recepciósok mondják, hogy én nem vagyok itt. Hát akkor hívjanak föl, hívjanak engem ide. Érted? Ez rohadt jó, nem? És akkor mondják, hogy bocs, nem hívjuk fel. Ez így működik nálunk. Ez engem tilos zaklatni, ez ki van adva. Tilos zaklatni, hogy engem így emberek fölhívnak, és majd én ide pattanok, bazd meg, mert ő ide jött. Ezt el kell felejteni teljes mértékben, ugyanis én dolgozom, és nem fogom félbe hagyni a dolgaimat valakinek a hülyesége miatt. Tehát ilyenkor az az eljárás, hogy meghagyják a telefonszámot, ha engem érdekel valami, akkor visszahívom. De hozzáteszem, itt már elég korlátozottak vagyunk, mert az a balfasz, aki nem tudja a drugsmoney.hu-ról az e-mail címemet lenézni, és nem tud nekem írni egy e-mailt, annak nálam már elég rossz esélyé vannak az anyagok. És itt az egyébként a vicc... Vehetnénk ezt egy pozitív dolognak, hogy személyesen akart beszélni veled. És de bejelentés nélkül nem megyünk oda sehova. Igen. Tehát ezt kell fölfogni, hogy bejelentés nélkül nem megyünk oda sehova. Igen. Tehát nem is értem, bazdmeg. A rohadt könyvelőirodában nem tudsz elmenni. Nem tudsz bemenni a közjegyzőhöz már bejelentés nélkül. Régen volt ilyen, hogy voltak ilyen céges ügyeim, fogtam, beugrottam a közjegyző zenintetők. Már nincsen ilyen, már időpontot adnak. Sehova nem tudsz bemenni, fagyit venni tudsz bemelegíteni, vagy bejelentés nélkül, ennyi. De hát ezt te beképzelni, hogy csak úgy, ezt nem is értem, bazdmeg. Lehet azt hiszik, hogy fagyit árulsz. Vagy azt gondolják, hogy én itt edző vagyok a teremben is. De akkor miért gondolja, hogyha edző vagyok, ha azt hiszi, a hülye agyával, akkor miért gondolja, hogy én most edzek valakit, és azt abba fogom hagyni miatta. Na mindegy. Oké, meghagyták a telefonszámukat, másnap megint visszajöttek, és megint kerestek. És így nézek, és innentől kezdve én nem hívom vissza, leszalom. De hozzáteszem, ugye eleve a félreértés az volt, hogy nem jól jegyezték meg, hogy ez most ki. Először a WBPF szövetségre gondoltak, és mondom, na majd ha lesz időm, ezzel foglalkozni visszahívom, nem hívta föl aznap. És kiderült, hogy ez a WBFF, vagy mi a szar, a WBFF. És az egész baza legdurvább, azt nem értem, hogy ezek mi a szart akarnak tőlem. Szerintem az öltönyös, ratyi, kategóriás férfi modell szövetség, meg picsa szövetség szervezői, vagy nem tudom ki, mit akarnak tőlem? Mi vagyunk a bodybuilder.hu? Láttak ilyet valaha egy darab bikini versenyzőt nálunk a színpadon? Vagy egy öltönyös buzeránsot? Vagy mens buzikot? Bárkit? Láttak ilyet? Mit akarnak ezek tőlünk? Nem, ez a döbbenet. Tehát nem értem igazán. Azon kívül, hogy ingyen népszerűsítést akarnak, hát az természetes. De tőlünk? Minek? Nem értem, bazd meg. Hát ez olyan, mintha bemennék ide a pékségbe, és beszélgetni akarnék, hogy diétás valamit akarnék venni. Kabaré, elme baj, nem tudok rá mit mondani. Tehát, hogy igazából nem tudják, hogy itt mi van. Ja, de kicsit félreértettek. De mi a faszt akar tőlem egy ember, aki nem tudja, hogy én mivel foglalkozom? Tehát elképesztő. De nem is értem, de nyilván nem érti, hogy igazából miről szól a bodybuilder magazin, lehet, hogy csak látod. De nem bírta megnézni a fő oldalat? Nem értem, tényleg lehet, hogy nem ismeri igazából régóta, nem de követi, mit csak akar? Ott ránézett a fő oldalra, vagy valami. Akkor, mit akar? Nem tudom. Azért elmegyek a Canonhoz, és nem tudom, hogy kapálógéppel foglalkozik-e, vagy vetőmaggal, vagy horgászbottal, de együtt akarok vele működni. Hát ez hát mi ez? Így az járt az ő fejükben, hogy valami fitness, vagy valami súlyzós edzés, hát, aztán szabad. Na, mindegy, ezt tudok gratulálni. Ezt csak azért mondtam el, hogy vannak ilyenek, és ezeket az ügyeket szerintem így kell kezelni. És kész. Nem kell velük foglalkozni. Hát, úgy, hogy erőszakoskodik, hülye, menjen a faszba. Kész. Hát ott kezdődik, hogy erőszakoskodik, meg ott kezdődik, hogy hülye. Ja, hát nem ennyi. Kell foglalkozni. Ennyi. Ilyen egyszerű. Az autókereskedő haverém, ugye van a Zoli, meg van a társa, aki szintén Zoli, ott az egyik Zoli, ő rohadt nehezen bírja a hülyéket, a másik Zoli, annak meg nem tudom, valami baj van a idegrendszerével, de ő meg ezekkel így el van. És pont ma mutattak egy e-mailt, hogy, illetve egy e-mail csokrot, és azok képesek fogyatékossal levelezgetni arról, hogy a hülye azt hiszi, hogy a 2 milliós autó, a használt autón van egy horpadás, azt neki a vételárba ennyiért kijavítják. És fizetik az átírást is, meg mindent kifizet a kereskedő, mert ő 2 millió, hát az nagyon sok pénz egy autóért. És közlik vele e-mailben, hogy hát a tulajdonos nem szeretné kijavítatni az autót, azért ennyi az ára, ugyanis ez az autó újonnan 6 millió forint volt, és van rajta egy horpadás, ez egy használt autó, és erről képesek levelezgetni. És nekem szilárd meggyőződésem, hogy minél több ilyen hülye levelezget az ilyen hülyékkel, annál több ilyen hülye lesz. De ezek az emberek lennének pattintva a picsába rögtön, akkor nem lenne ennyi megájult hülye idióta, hanem fölfognák, hogy ez nem működik, mert ugyanis itt az a probléma, hogy ez a kvázi ügyfél, ez hülyének nézi a kereskedőt. És én szerintem egy bármilyen üzleti, kereskedelmi, stratégiai kapcsolatnak az alapja, hogy nem hülyének nézzük a másikat, hanem egyenlő félnek. Igen, tehát ez lenne... Én az edzőválaszolban azért küldöm el a hülyéket a picsába, mert én őt egyenlő félnek nézem, aki nekem beír. És ezért küldöm el a picsába, mert nem az. És én úgy viselkedek vele, ahogy elvárnám én, hogy velem viselkedjenek, ha ilyen hülye lennék. Igen, tehát hogyha valaki látná, hogy effektíve fogyatékos, akkor az egy dolog, de hogyha valaki egy normális ember, és odajön, és úgy viselkedik, mint egy hülye, mert hülyeséget kérdez, meg baszott elolvasni a szabályzatot, amit egyébként kipipált, hogy kötelező, tehát hogyha ezeket a dolgokat így leszarta, akkor... Vannak a kereskedelemben egyébként tények, vannak szarügyfelek, és vannak jó ügyfelek, és a szarügyfelek azok az összes forgalomnak körülbelül a 20%-át tudják, akkor is, hogyha sokkal többen vannak, mint a jó ügyfelek. Ezért nem érdemes foglalkozni, hanem az értelmes 80%-ot kell foglalkozni, de ezt manapság egyébként már mindenki leszarja. Manapság mindenki úgy gondolja, hogy meleg szarig be kell mindenkinek nyalni, és akkor majd ebből lesz pénz. De ez a meleg szarig benyalunk az ügyfélnek, ez valójában az ügyfél hülyének nézésével párosul, tökéletesen kompenzálják azzal, hogy az ügyfél valójában szarra balsé veszik. Ez most egy eszköz, hogy benyalunk neki, de valójában eladjuk neki a szart, mert nem érdekel, nem akarunk az ügyféllel jót tenni. Hát ez egy öngerjesztő folyamat, jön a hülye ügyfél, aki minket át akar baszni, de mi is átbasszok őt. És ez egy kurva rossz irány, hogy a világ ebbe megy, ebbe az irányba. Na igen. Szóval a férfi kategóriában meg az összes fordulóban, nyilván kivéve az utolsó, 3 fordulóban gymnastic shirtet kell viselni. Na most, én elképzelni nem tudom, hogy ez mi a szar. Hát gondolom trikó. Trikós kategória lesz? Tehát ez lesz az, ahol a fizikumot pontozzák negyed fordulatokban? Igen, de trikó meg mi? Nem tudom, azt nem írják, tehát gondolom, hogy valami... Remélem trikó meg farmer. Még az is lehet. A másik zseniális szövetségben úgy volt. De elképesztő, és ez az, ahol még a fizikumot pontozzák. És utána van a másik forduló, ahol meg, mi az Isten, ez valami sportos zakót kell viselni, kigombolva, testen. Hát, hogy nem vehetsz alá pólót, vagy ilyesmi. Ez rohadt hihetetlen. És ez lesz. Hát hogy látszódjon valami hasizom, vagy nem tudom, mire gondolom. Ja, hogy nem is az, hogy zakó ing, és szépségverseny is kivonulunk, hanem nem, zakó... Nem, hanem ilyen kigombolt zakó. Zakó kigombolva mesztelen felső testen? Aha. Anyám borogas, ez brutál. Ez full buzi kategória. Ez full. Tehát... ez az über buzi kategória. Ennél lejjebb még hova lehet sügyedni, azt nem tudom. Ugye néhány éve szörnyűködtünk azon, hogy... megpróbálkoztak, azt hiszem a brazil Arnoldon, az amatőrben, szigorúan az amatőrben, egy olyan kategóriával, hogy wellness. Ugye ott voltak a nagy picsájú, kicsit dagadt ilyen bikinis jellegű csajok. Na most, ez annál lejjebb van. de úgy határozottan. Abszolút. Ugye azok nem is az, hogy kicsit dagadt, azok hétköznapi értelemben jó, de színpadképtelen csajok voltak. Persze, azok nem sport, abszolút, egy, nem erről sport. De még a bikinis se sport igazából. És tudom, mi a baj? Az a baj, semmi. Hogy ehhez az egész szarhoz mindenki jó pofát fog vágni. És ma ilyen, tehát ma ezt mondja mindenki, hogy ilyen világ van, el kell fogadni ez a fejlődés, és így ebbe beletörődnek. És ez kurva nagy baj, mert ez a világ, ez nem fejlődés. De majd mivel akarunk beszélni az Uberről, ott erre majd ki akarok térni jobban, csak lehet, hogy nem ma fogunk róla beszélni, mert ez szerintem sokáig tartana. Jó, nyomjunk egy zenét. Csak hozz fiát. Leszünk egy páran, 153-an. Nem hagyhatjuk el, lesz mi a készazát. Felverjük majd az egész házat. Áthívjuk a szomszédból a nagymamát. A tapétát szedjük le a falról. Tépjük le a ruhát az összes csajról. Dobjuk a sarokba a rókát. A halál a májra, hát ez egyrészt ez nagyon Beatles, másrészt, ez nagyon Beatles. Másrészt nagyon gyökér, tehát az kétségtelen. De ez jó zene. Ez egy ilyen himnusz volt a bebaszó, hétvégén bebaszó tizenéves idiótáknak egy ilyen himnusz volt. Így van, ez igaz. És hát mondhatnám, hogy mennyire szánalmas az, hogy a Sing Singnek talán az énekese ma műsorvezető, rádiós műsorvezető. Hol? Valamelyik fos rádióban, és nagyon-nagyon gáz a csávó, nagyon gáz. Szar a szövege? Nagyon szar. Hát jó, most egyébként elárulok egy titkot, voltam Tankcsapda koncerten, és ugye a számok között szokott lenni ilyen kis átvezető, hogy a frontember beszél valamit. Lukács Lacsinak kurva szar a szövege. Jó, de hát most ott mit mondjon, ott a zene a lényeg, érted? Persze, a zene a lényeg, de érted, de bénán beszélt, nem tud beszélni. nem mondom, hogy én tudok, de hogy azt gondolná az ember, hogy a Lukács Lasszi 25 éve nyomja, és ő már jó, tud, csak itt, itt konkrétan itt arról van szó, ami rohadtul gáz, hogy... Hogy ő viszont elment rádiós. Nem, nem az, hogy elment rádiósnak, hanem hogy milyen rádiós lett. Tehát a rocker, halál a májra csávóból, tudod mi lett? Ez na. A nyomom a trendi diszkózenét fasz. Tehát nehogy azt itt, hogy ő megmaradt. Hát jó, ilyen világ van. Ja, ilyen világ van. Nem, de most tényleg mit mondod erre? Ő akármennyire is tróger, meg akármennyire is kurva, mert a pénzért megcsinál ezt-azt, de azért valami dolog volt benne, Abbaházi Csaba egyébként. Abbaházi Csabának hívják. És a Feró legalább megmaradt olyannak látszólag, amilyen. De ez a csámó nem. Nem, az, hogy hajlevágat azonnal, az egy dolog. De mondom, az a műsorvezetés, amit lebír vágni, az nagyon gáz. Égő napsugár a tengerlán végtelenül kék. A Gergely Robi. Tűz a napsugár, ilyen boldog sosem voltam még. Őszinte mosoly az arcomon, szélít ez a tánc. Erre húz a ránc, reng a föld, ahogy járja a láb. Szélít ez a tánc, enged szíveden át, ez a féktelen vad muzsika. Na itt ebben a részletben Abbaházi Csaba megpróbálta elénekelni a labbadát, ami brutális azért, úgy valljuk be. Hát. Halál a májra! Igen. Hát nem tudok mit mondani. Ez olyan, mint hogyha én egyszer csak így eladnám a motorokat, és... Mennél helyette unikornisokat, vagy pónikat? Nem, az nem kis elég, pónikat az nem elég, Rotyi. Nem, hanem azt mondanám, hogy én eladom a motorokat, mert veszek iPhone 7-est helyette. Vagy valami ilyesmi, és inkább Facebookozok. Tehát ez számomra ez ilyen. Ugye igen, a Buzenegernél ugyanez volt a sztori, és én nem értem, nem tudom összekezni, hogy emberekből hogy lesz ilyen. De jó, ezt hozzá kell tenni, hogy ez általában megtörténik. Tehát, hogyha van egy ember, aki messziről olyan nagyon faszának tűnik, és azt gondolod, hogy hú, ez egy jó csávú, ez nagyon, nagyon tökös, vagy nagyon laza, vagy mit tudom én, valamit tud, amit neked úgy tetszik benne, és megismered úgy közelebbről, vagy elterik valamennyi idő, és megismered egy másik oldalára, egy másik szerepben, és rájössz arra, hogy ez is egy fasz, ez ugyanolyan fasz, mint mindenki más, vagy lehet, hogy még gyökerebb. Ilyen is van, de ez egy kicsit más. Én úgy gondolom, ez egy változás. Hát valaki ilyen volt, aztán ilyen lett, mert abból nem tudott megélni úgy, ezért ilyen lett. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez nem képmutatás inkább, mint változás. Tehát, hogy szerintem igazából hogy nem gondolod, hogy az elején is már ilyen volt, csak akkor abból lehetett megélni, mert akkor ment a rockzene, és akkor legyünk rockzenészek, mert akkor kurva kemények vagyunk, és akkor az úgy jó, de aztán utána meg Rattyi rádiós műsorvezető leszek, aki két értelmes mondatot nem tud mondani, hanem hogy egy poén. Tehát ugye ez pont az a műsorvezető, nem talán most YouTube-on ilyen anyagot, mert nincs is, mert nem is érdekes, aki így annyit tud, hogy elmondja, hogy a következő szám az ez lesz. És ennyi, meg az, hogy jön az időjárás jelentés, és semmi, de semmi szövege nincs. Lehet, hogy ezt nem várják el tőlük, hogy legyen, nem tudom, de ezt szerintem... Csak ettől lesz fel a rádió egyébként. Hát tehát, hogy... 1942-ben ez még jó volt, de most már nagyon korcsú. Hát igen. Na, az a szerencsé, hogy van jó hír ez is egyébként. Szakmai jó hír. Igen, van szakmai jó hír. Végre szakmázunk, elképesztő. A BB rádió, megint BB rádió, most már nem kemény rádió vagyunk, meg Star Wars rádió, meg ilyenek, hanem BB rádió vagyunk. Ugye most kitalálták azt, hogy idén, 2016-ban mindegyik Arnold klasszikon, egyelőre csak az Arnold klasszikokra, de visszahozzák azt, hogy pontozni fogják a szabadpózt. Ez egy külön pontszám lesz, tehát hogy lesz a... Tehát ugyanúgy le lesz pontozva a verseny, és lesz egy harmadik pontszám is a szabadpózra. Most, hogy ennek igazából mekkora súlya lesz, hogy ezt mennyire fogják ezt eltérően pontozni, és fizikum nélkül nézni, azt nem tudom. Nem is kellene fizikum nélkül nézni, az nem kérdés. Mindegy, de a lényeg az, hogy ugye nyilván arra törekednek, Arnold ezt mondta, meg ott IFBB fejesekkel csinált interjút, meg velük tárgyalt, meg velük beszélte meg. Arnold azt mondta, hogy szörnyű azt látni, amikor egy Arnold klasszikon, vagy egy Mr. Olympián, vagy egy bármilyen komoly versenyen oda mennek a profi testépítők, berakják a pózt, és remegnek, és szarul rakják be, és bénák, és nem tudják tartani, és bénán mozognak, és rohadtul igaza van. Azt hittem leesik a rövidítő, de nem esett le. Pillanatra én is. Az ellen esett le az előbb. Igen. De titeket nem érdekel annyira szerintem. Nem, nem annyira. De te mit gondolsz erről? Szerinted egyrészt ez tud változást előidézni abban, ahogyan a versenyzők hozzáállnak a pózoláshoz? Szörnyű a versenyzők hozzáállása a pózoláshoz. De az a baj, hogy a csúcs testépítők hozzáállása is szörnyű. Hát ugyanazt a szart nyomják folyamatosan, kiballagnak, mint a fájdalom, nagyképű pofát vágva, és rögtön mutogatnak a közönségnek, hogy tapsoljatok csicskák. Ebből a stílusban mennek ki, lerúgdalnám őket a színpadról. Hát ez minden csak nem sportolói hozzáállás egyrészt, másrészt meg nem tudom ezt a nagyképű, én vagyok a világ fasza, mert most én izmos vagyok, hozzáállás, ezt miért kell produkálni. Így is az átlagembernek rohadtul szimpatikus ez. Amúgy alapba a testépítés, akkor még ezzel a viselkedéssel mit akarunk? Tehát ezt nem értem, hogy Rolly Vinkelron lepődtem meg, hogy tavaly normálisan bírt viselkedni előtte, igen, meg igen. Behánytam tőle, ahogy a színpadra ment. Abszolút, de hát Dexter Jacksontól kezdve csomóan gyakorlatilag dögunalmasak, rohadtnak képűek, és én nem látom azt, hogy őket azért a produkcióra nagyon isteníteni kéne. Szerintem a bíró lennék, és ezt meg kell nézem egy évben 12-szer, az biztos, hogy 13-ra felkötném magamat, mert ezt nem lehet elviselni. Tehát azt felejtsd el, amit én minden versenyzőnek mondok, magyar versenyzőnek, amikor még léteztek versenyek, úgy értve, hogy több verseny is el lehet indulni, akkor mindenkinek azt mondtam, és mi legalábbis most is el lehet több versenyen indulni, csak mi leszaladjuk ezeket a versenyeket. De míg érdekeltek voltunk több versenyen, akkor azt mondtam, hogy készülj be másik szabadpózzal. Ne menj nagy összerakni. Minden versenyre más, de nem más szabadpózz. Mert lehet, hogy ugyanaz a réteg megy el megnézni különböző versenyeket. Hát Magyarországon biztos, így magunk között szólva, tehát hogy Magyarországon nincs egy nagy közönség, elég kevés ember foglalkozik testépítéssel, főleg olyan szinten, hogy elmenjen egy versenyre, nagy eséllyel ugyanazt fogja megnézni a versenyeket, akkor is, hogyha ország két végében van. Magyarország az nem. Hát én nem tudom elképzelni, hogy Magyarországon van olyan ember, aki elmegy minden versenyre, úgyhogy nem érdekelt. Tehát mint néző elmegy minden versenyre, gyakorlatilag ilyen nincsen. Rokonok. Jó, értelek egyébként. Ami nagyon szomorú, mert ez lenne a jó. Ha azt mondanak, hogy ősszel van egy versenyszezon, van X verseny, és a rajongók elmennek mindegyik versenyre, ez lenne a jó. Tehát amilyen versenyek vannak, ne csodálkozzunk, hogy ez nem így van. Hát úgy magunk között szólva, tehát aki nem rokon, meg nem tudom, sajtós, vagy nem dolgozik ott, vagy nincsen semmi köze az egészhez, az nagyon ritkán megy versenyre. Tehát olyan, hogy valaki tényleg úgy elmegy nem versenyre, hogy én most semmi érdekes egy testépítő versenyt, olyan nem nagyon van. Mint amiért nincsen érdekes a profi szintű versenyzésben is, mert balfaszul van az egész megcsinálva, nem érdekes, unalmas, és ezen kéne rohadtul változtatni. Hozzáteszem azt, hogy halkan megjegyzem, hogy lehető érdekes leszek egy új versenyben. Na. De ezt majd legközelebb elmondom, ha kialakul az a dolog. Most előzetes megbeszélések vannak. Megkeresett egy társaság, akik viszont elméletileg normális versenyt akarnak csinálni, és természetesen, ha minden oké, és nem lesz ez nekem érdekütközés senkivel, akkor én ebben benne leszek ebben a dologban, mert muszáj, hogy valamennyire a sportot megpróbáljuk megmenteni. Ez jól hangzik. Egyébként, amikor erről is szó volt, hogy javítani akarnak a testépítők hozzáállásán a pózoláshoz, tehát mondjuk az, hogy effektíve gyakoroljanak, hogy megtanuljanak normálisan mozogni, normálisan tartani egy pulzust, elképesztő elvárások ezek, akkor így felmerült bennem, hogy a YouTube-on megnézegetek ilyen régebbi szabadpózokat. 90-es éveket találtam meg, mert én a 90-es éveket szeretem, és megnéztem egy 93-as Flex Wheeler szabadpózt, és beszartam. Hát az az ember, az brutális. Annyira jól mozog, és tényleg 80-as években még balfaszok voltak egyébként eléggé, tehát megnézel egy kicsit mondjuk Ralph Möllert, aki amúgy egy tök rossz testépítő volt, de mégis híres lett, de megnézel egy szabadpózt Ralph Möllertől, hát tökön szúrod magad, hogy milyen béna volt, de a 90-es években azért, ha megnézzük Kevint vagy Flexet, azért az komoly volt. Kevin egyébként nem mozgott olyan jól, de ő valami tökös show-t csinált, és azért az megint egy dolog, de konkrétan Flex Wheelerre gondolok most, és bassza meg, az az ember berakott egy hátsó dupla bicepset, és lement spárgában úgy, hogy egyetlen rezzenés nélkül tartotta a pózt, és tökéletesen irányította azt a tempót, ahogyan ment le spárgába, tehát el sem hiszed, hogy ez egy igazi ember. És bassza meg, ez ezt begyakorolta, és tudott pózolni. Lenyúlták Lee Haney-től. Nem. De, Lee Haney de ezt így nem tudta megcsinálni. De Lee Haney már nagyon jó volt, ő ebbe is kimagaslott egyébként. Lehet, de szerintem úgy, ahogy Flex Wheeler csinálta, ő sem tudta. Ő nem spárgázott, csak Lee Haney meg tudta azt csinálni, hogy gyakorlatilag, mintha folytak volna az izmok a testén, teljesen uralt mindent, és nem azért volt, hogy kimagasló. A mozdulatai folytak egyikből a másikba, tehát elegáns volt, gyönyörű volt, tehát megnézem, és bazd meg, ez művészet, ez testépítés, ez az, amit én látni akarok. Megnézek 2015-ben egy szabadpószt, vagy bármely profi versenyt, és azt látom, hogy ki megy, dobálja a legizmosabbokat, van post zenére, és utána lemegy integet, meg a fülét legyezgeti. Igen, ez a fül legyezgetés, meg integetés, ez kurva gáz egyébként. Tehát ennyi tényleg. De mit tudom, én megnéztem egy 99-es Sean Ray szabadpószt a Mr. Olympiáról, gyönyörű. Igen, valami nyálas szarra pózolt egyébként, valami ismert zene nem jut eszembe, ki volt. Nem ez a lényeg, gyönyörű volt. Tehát gyönyörű volt. Na. És az a sport, az a testépítés. Az, amit én látni akarok. De most, hogy ez mennyire fog működni, azt én nem tudom megmondani. Hogyha megmerik azt csinálni, hogy ez súlyosan beleszámít a helyezésbe, akkor lehet, hogy ez működni fog, és lehet, hogy tényleg elkezdenek jobban pózolni a versenyzők. Én ennek örülnék. Hát ugye azért is szarják le, mert nem számít bele. És akkor erre külön kész. De igazából kéne, előtte is ugye nem kéne leszarni teljesen a rajongókat, mert azért neki kell lenne az egészben a lényeg. Hát a rajongók kellenének, hogy a középpontban legyenek. Ehhez igen, akkor lenne esetleg néző a versenyeken. Ez a nem mindegy. Hát igen. Ugye Tony Freeman dobott fel ilyeneket néhány évvel ezelőtt, hogy az nagyon jó lenne, hogyha a pózok után, vagy mondjuk a fordulók után, vagy minden kihívás után akár, rögtön valami kijelzőkön mutatnák az állást, hogy ki hogy áll, ki az első, ki a második, stb. Semmeddig nem tartom megcsinálni, azt ugye tudjuk. Lehet, hogy ez nem lenne nagy ügy egyébként, és ugye a nézők értenék, hogy mi a szar történik. Esetleg így ebből össze tudnák rakni jobban, hogy mit pontoznak egyáltalán, mert most egy átlag néző soha nem lát egy pontozólapot, nem derül ki számára igazából, hogy mi alapján dőlt el a verseny, hogy mi alapján volt valaki a legjobb. Mert én mondjuk elképzelhető, hogy egy vidéki edzőterembe jártam régebben egy sok évig, és volt egy versenyző, és ott az egyik csávó, aki kurva szakértőnek gondolta magát, meg személyedző volt, meg egy beképzelt fasz, és egyébként utáltuk egymást, de ez mindegy. Ő mondta a versenyzőnek, hogy jaj, hát neked kellett volna nyerned, hát egyértelműen sokkal eresebb voltál. És én így fogtam a fejem, hogy bazd meg, te hülye vagy, erezettséget pontoznak szerinted. És ez egy vidéken... Sajnos pontoznak, csak nem kéne. Mi erezettséget hol? Hát lehet, hogy ezt valamilyen formában beleveszik. Én el tudom képzelni, hogy a bíró azt nézi, hogy hú, ez erezett, az jó, csak nem erezetnek kell lenni a versenyzőnek. Az egy béna bíró. Igen, az egy béna bíró. Tehát, nem erezetnek kéne lenni egy versenyzőnek, hanem mélyen szeparáltnak. Ez rajtó nem mindegy. Erezettséget az ki nem szarja le. Az senki semmi, nem ez egy felületi dolog. Figyelj, Jay Cutler Mr. Olympia lett, egy darab ér nincs rajta sehol. Négyszeres Mr. Olympiáról beszélünk. Tehát... Az erezettség az a pseudoszálkásság. Igen, tehát hogyha valaki erezett, akkor úgy érzed, hogy szálkás. Ugye, igen. Hogyha az edzőteremben látsz valaki, és nagyon eres, akkor hú, nagyon kemény. Ott nem erről van szó, hanem az izmok között mély bevágásoknak kell lenni. Persze. Tehát egy versenyen ugye nem ezt nézik. Felszínének baráznáznak kell lenni, az a szálkásság. Oké, igazából ebből az egészből arra akartam kiukadni, hogy van valaki, aki kurva nagy szakértőnek érzi magát testépítésben, és ilyen baromságokat gondol, hogy az erezettséget pontozzák egy versenyen. Tehát, hogy ennyire nincs képben senki. Hát vannak ilyen elterjedt dolgok, ez is a másik, a száraz farizom. Hogy csak az számít, ha száraz a farizma valakinek, meg ezek a baromságok, ezek ilyen dolgok elbírnak terjedni. Van még egy utolsó témánk, ez egy közéleti dolog, nem szívesen beszélek ilyesmikről, de szerintem erről kell beszélni. Én úgy gondolom, és lehet, hogy ebbe teljesen egyedülálló véleményem van, amire mindenki azt mondja, hogy hülye vagyok, de legalább van véleményem, vagy legalábbis próbálok gondolkozni szemben ezzel a halombirkával, akinek ugye a fasságét olvashatod a internet. Nem csak a pöcegödrében, hanem sajnos már az egész internet lassan egy pöcegödör lesz. Szóval itt arról van szó, hogy a taxisok elkezdtek trájkolni Budapesten, mert bejön a Uber nevű, vagy angolosan Uber nevű közösségi alapon szerveződő személyszállítási szolgáltatás Magyarországra, és gyakorlatilag alábasz az áraknak elég rendesen, és a taxisok fosnak, hogy tönkre mennek. De nem csodálom egyébként, mert ebbe tönkre lehet menni. Erre mi a reakció, legalábbis a kommentelő világban mi a reakció, hogy igenis rohadjanak meg a taxisok, és megérdemlik, mert a taxiszolgáltatás szar. És az a szomorú ebben, és az a paradox, hogy azt kell mondjam, hogy ilyen szempontból teljesen igazuk van, mert maga a taxi Magyarországon, ez egy röhely, tehát ez kabaré, a taxiszolgáltatás minősége, a taxisok, ahogy közlekednek, én nem járok taxival, de hát tarkon kéne lőni mindet, körülbelül utálom őket, mint a szart, az tény. Hát látod őket az utakon, tehát hogy ilyen szempontból persze, közlekedek, látom őket az utakon, de itt ez a halambirka nem érti, hogy miről van szó, hogy ez itt egyáltalán nem arról szól a történet, hogy most kibaszunk ki a taxisokkal, mert a taxisok köcsögök, vagy nem baszunk ki a taxisokkal, és megvédjük a taxisok érdekeit, amit mindenki leszar amúgy, hiszen téged, meg engem, meg másokat egyáltalán nem befolyásol, hogy a taxis meg tud-e érni. Tőlünk a taxis az nyugodtan éhen dögölhet, így is hozzá lehet állni, igen. És meg is érdekli, mert a taxis Magyarországon mindenki tudja, hogy egy paraszt. Egy paraszt féreg. Gyakorlatilag a legtöbb. Ha hallgat esetleg normális taxis minket, akkor remélem nem veszi magára, de valószínűleg ő is tudja, hogy ez az igazság, ez van. Csak hogy ez a dolog nem a taxizásról szól. Meg nem arról szól, hogy leszabad-e zárni egy várost és szivatni a többi embert, hogy nem tudnak közlekedni a taxisok érdekei miatt. Ez nem erről szól. A tüntetés meg a sztrájkolás az reális dolog, tehát ilyen szempontból. Igen, csak a parasztok húhognak, hogy miért a szívnak is dugó van a városban. Hát és persze, ők meg pont leszarják a taxisokat, ezért nem érdek, ezért a taxisok ne zárják le, hanem oldják meg máshogy. Csak a taxisoknak szerintem nincsen más eszközük, figyelmet. Bizony nincs. Tudjanak generálni a problémáik számára. Persze most mindenki a taxisokon röhög, mert ezzel a taxisok bereklámoztak az Ubert, és most emiatt az Uber forgalma meg fog nőni. Csak azt nem érti a sok buta állat, hogyha a taxisok elérik a céljukat, és az Ubert betiltják a gecibe, akkor hiába nőne az Uber forgalma, ha nem lesz rá lehetőség, hogy működjenek. És egyébként én alapesetben azt mondom, hogy az Uber az egy olyan cég, amit nem hogy be kéne tiltani, hanem fel kéne égetni és beszórni sóval a helyét. Mert miről van itt szó? És ezt kell megérteni. Arról van szó, hogy egyszerűen vannak piaci feltételek. Tehát ha valaki egy adott feltételeknek kell, hogy megfeleljen és akkor dolgozhat, vagy akkor működhet, akkor nincs olyan, hogy kitalálja egy másik cég, és ő leszarja a feltételeket, és mivel ő leszarja a feltételeket, ezért féláron tud működni, és vergődik arra, hogy ő jobb, meg olcsóbb. De ez nem működik. Tehát a sok hülye barom, aki itt a taxisokat fikázza, és azt mondja, hogy igenis az Uber jobb, az nem gondolkozik azon, hogy nem ez a kérdés, hogy az Uber jobb-e. Én totál elhiszem, hogy az Uber jobb és jobban működik. De nem ez a kérdés. Nem az a kérdés, hogy meg lehet-e azt csinálni, hogy ha te mondjuk pék vagy, és van egy pékboltod, és ott meg kell felelni a HACCP, meg tököm tudja milyen előírásoknak, meg meg kell felelni az adózási jogszabályoknak, akkor az működhet-e, hogy veled szemben megnyit egy másik cég, aki leszarja az összes előírást, nincsen képesítése, semmire, nem járta ki a pékiskolát, nem vette meg az eszközöket, amiket a hivatalok előírnak, hanem ő csak úgy csinálja, adhok módon, a gázrezsón, a 2 forintos gázrezsón, és ő féláron adja, és akkor az most ezt így lehet, meg jó, hogy ezt így hagyjuk. És egy nagyon fontos pont, hogy a szemben lévő pék, a geci, az nem fizet adót. Persze, persze. Amiből, hát ugye többszörösen van kára mindenkinek. Egyrészt, aki fizet adót, az tönkre megy, másrészt az államnak nincs bevétele, harmadrészt azt a bevételt meg kell termelni valahol, viszont aki fizetne adót, az tönkre megy, nem lesz állása, és akkor rá fogják még baszni azt is. Szóval, hogy a lényeg, hogy ez az egész országnak szívás. Ez ugyanaz, amiről beszéltem mondjuk a ShopBuilder kapcsán. A ShopBuilder ugye a piacvezető tápelkiegészítő bebáruház. A ShopBuilder a 10-valahány éves pályafutása alatt felépítette egy piacot. Felépítette egy Bodybuilder webmagazint. A Bodybuilder webmagazin felépítette egy réteget, akik ma tápelkiegészítő felhasználók és edzőteremben látogatók lettek. Felnőtt rajtunk egy generációnyi versenyző is. Meg egy nagyon nagy tömeg, aki azon, hogy a többiek is jártak, ő is látja, hogy járni kell a terembe, és kineveltünk egy hatalmas réteget, aki mi edzőteremben jár, és ezen ma baromi sokan profitálnak, kezdve a Kati Béláik a Cutler hálózaton keresztül, azon kívül a többi cég is, aki tápelkiegészítővel foglalkozik, mert ők már könnyen jönnek be a piacra, ha a piac már meg van csinálva valaki által. Ez a helyzet. És ugye, amit szoktam mesélni, hogy a Fasz Józsi megcsinálja a webáruházat a konyhában, ő könnyen adja olcsóbban a proteint. Mert neki nem kell azt az apparátus fenntartani, amit mondjuk fenntart egy ShopBuilder, aki mellesleg rendesen adózik, minden fehér, SAP rendszer van, ezt mind ki kell fizetni, van nem tudom hány alkalmazott, könyvvizsgáló, apámfasza, logisztika, ilyesmi. Könnyen csinálom én azt, hogy a konyhában nyitok egy webáruházat, és azt mondom, hogy én 2000-rel olcsóbban adom a proteint, hiszen nem kell fenntartanom a raktárat, nem kell fenntartanom logisztikát, webmagazint, stb. Ezért én ezt megtehetem, és itt vergődök, hogy milyen geci a ShopBuilder, mert az drága, én meg olcsó vagyok. Ez ugyanez a gondolkodás. Tehát ez az egész Uber, ez egy rohadt nagy átbaszás. ezt kell felfogni. De ez senkinek nem jó az égvilágon. A hülyéknek, akik most jelenleg Uber sofőrök, és azt hiszik, hogy ez nekik megéri, nekik se jó. Mert ugye nem kellett nekik nem tudom hány milliós taxit venni, nem kellett megfelelni annak, hogy nem tudom hány éves legyen, nem kellett lefólizázni, nem kellett... 5 évnél idősebb autóval most nem lehet taxizni, hogy volt. Igen, 5 évnél... És azért az egy komoly költség. Hát 5 évnél idősebb autóval nem lehet taxizni, ez azt jelenti, hogy nem fogod a 4,5 éves taxit megvenni, vagy autót megvenni taxinak. Egy 5 éves autó az nem túl olcsó. Az új autó meg főleg nem olcsó. Tehát igen. Szívás. Hát az már egy baromi nagy befektetés, amit valahol vissza kell hozni. Persze, de le kell fóliázni, előírások, műszaki vizsgák, szívás, persze. Tehát ezek mind reális dolgok, és ezzel minden költségbe verik, plusz adóznak. Na most a hülye, aki a 10 éves Daewoo Nubirájával beáll most überezni, az még nem érti, hogy az autó az amortizálódni fog, az el fog romlani, ki fog alóla hullani. És majd be kell fektetni egy autóba, és ezt ő még nem érti, hogy nem fog tudni a féláron ő ennyi pénzt keresni ebben a dologban. Van itt erre hivatkozás, hogy ezek csak ilyen részmunkaidős sofőrök, másik meló mellett kiegészítésemként. Ez kicsit engem a biztosítási ügynökre emlékeztet, meg a többi ügynöki melóra. Az ügynöki meló működésére én úgy jöttem rá, hogy 1993-ban külföldi munkavállalás ügyben feljöttem az Atrium Hyatt Hotelbe találkozni egy faszkalappal, mert Németországban munkát ajánlottak hirdetésben, és úgy gondoltam, hogy én elmegyek Németországba dolgozni. És ott volt egy ilyen felvételi elbeszélgetés, akkor én azt nem vettem észre, hogy akkor mi bementünk a hotel halljába, a csávonok semmi köze nem volt a helyhez, csak akkor, hogy exkluzív legyen, oda bevitt minket, ott ültünk le, és ott lebonyolítottuk a dolgot. Az ebből az lett, hogy nekem megbeszéltük, hogy X időpontban Y városba kell jelentkeznem egy adott címen, és én fogtam magam, és elutaztam oda, és ott kiderült, hogy a munka az az, hogy festményeket kell értékesíteni egy német kisvárosban, Frankfurt mellett, és gyakorlatilag be kellett kamuzni valamit, amivel te el tudsz adni, amúgy távol-keleten valamilyen nyomtatási technológiával készült kamufestményeket. Tehát az volt a lényeg, hogy becsengesz mindenhol, és eladod. Na most ott jöttem rá az ilyenfajta munkának a lényegére. Mégpedig arra, hogy a hálózat szervezője az leszarja, hogy te mennyit adsz el. Ha te egyet adsz el, és éhendőbb lesz, akkor mindegy, mert neki van 1000 ügynök, és eladott 1000 darabot. Ez így működik pontosan az Ubernél is. Leszarja, hogy mi lesz a hülye sofőréivel. Itt az a lényeg, hogy az Ubernek megvan a jutaléka. Előadják az emberek, hogy a technikai fejlődés nem lehet megállítani, a taxi, mint rendszer, az egy múlt századi baromság, ez nem működik, ez egy elavult dolog. Csak hogy az Uber nem arról szól, hogy nektek technikai fejlettséget hozzon. Az Uber arról szól, hogy pénzt hozzon. Az Uber arról szól, hogy a technikai fejlettségen keresztül pénzt hozzon magának. Még azt sem mondom, hogy ez technikailag vagy technológiailag fejlett, mert nem az. Hát, de hogy nem GPS, internet, stb. Azért ne szarjunk bele. Nem szarunk bele. Tehát az nem egy ilyen marra nagy innováció azért, hogy most ezt kitaláltuk. És lehet, hogy ez úgy indult, mint a Facebook, hogy tényleg egy ilyen ártalmatlan megosztási dolog volt, hogy osszuk meg a költségeket, és akkor mit tudom én, megyek Debrecenbe, akkor az interneten keresztül szerzek kutitársakat, és elosztjuk a költséget. Lehet, hogy így indult. Hát csak aztán nagyon, átalakult. Csak aztán nagyon jól rájöttek arra, hogy ebből rohadt nagy pénzt lehet csinálni. Mert ugye itt az egészben nem az a lényeg, hogy technológiát akarnak hozni, meg boldogságot, meg neked kellemes utazást akarnak. Nem az a lényeg, hogy lehúznak pénzzel mindenkit. A hülye balekot, aki nekik féláron dolgozik, neki nyilván le fog esni a jutalék. És mivel ez alapvetően egy külföldi cég, és az egész különböző banki rendszereken megy át, ezért ők marhára nem akarnak helyileg adózni, amivel már eleve profitot nyernek. Én sose voltam annak a híve, hogy baszogassuk a kapitalizmust azért, mert a profitról szól. Hiszen a profit az egy normális dolog. De itt azt tudom mondani, hogy az összes hülye, aki a taxisok pénze miatt nyíg, az pontosan ezzel a hozzáállással kéne, hogy találkozom a saját fizetésében is. Ha most örülünk, hogy féláron működik ez a dolog, az nagyon jó. Örülünk, hogy vannak balek sofőrök, akik most jelenleg ebből próbálnak pénzt keresni, és lehet egyébként, hogy tévedek ebbe, és ez nekik megérik. Nem tudom, fogalmam sincs. De gondolkozzunk azon, hogy most kibaszunk a taxisokkal, mi van, ha veled basznak ki majd. Majd a te helyedre jön féláron egy munkavállaló, mert féláron meg tudja csinálni, mert majd valamilyen úton módon valami rabszolgákat fog dolgoztatni, úgyhogy nekik nincsen meg a képesítésük, amiért te nem tudom hány évet tanultál, meg nem adóznak mondjuk, ezért árelőnyben vannak hozzád képes. De tovább megyek, ez az egész, tudod, minek a bevezetése? Na, a robotoknak. mert a sok hülye, amikor majd lecserélik robotra, a sok gyökér újságíró, aki most lobbizik az Ubernek, mert az Uber megvette őket 2 forintért, amikor majd helyettük robotok fogják írni a cikkeket, vagy első körben lehet, hogy csak szaros bloggerek, akiket 2 forinttal megfizetnek, és megbízzák őket azzal, hogy dolgozzon a hülye újságíró helyett, és majd ezeknek az idiótáknak nem lesz állásuk, akkor majd lesz még gondolkozni. Mert ez ennek a folyamatnak az előszele. Az, hogy megcsináljuk, hogy van egy szakma, és simán odajön egy külföldi cég, ami mögött kőkemény befektetők vannak pénzzel, akik pénzért csinálják ezt, nem azért csinálják, hogy jó legyen a közlekedési szolgáltatás, leszarja, egy pénzügyi befektető cég ezt leszarja. Beleöntöttek ebbe lóvét, mert látták, hogy ebből ki lehet húzni lóvét. Kurvára leszarják, hogy neked a végén ez jó lesz-e, vagy a benne dolgozó embernek jó lesz-e, ne legyünk már ennyire kibaszottú hülyék. Nem mondom, hogy a cégeknek Máltai szeretett szolgált alapon kell dolgozni. Én abban hiszek, hogy egy cégnek jó szolgáltatást, vagy jó terméket kell nyújtani, tisztes haszonért. De itt már rohadtul nem erről van szó. Hanem rohadtul csak a pénzről van szó, semmi másról. Mindent leszarunk, mindenen átgázolunk. És a dolog másik aspektusa, hogy kormányok csicskulnak be egy szaros magáncégnek. Ez a vicc, mint ahogy a Facebooknak is. Tehát mondják, igen, hogy nem tudom, Litvániába közösen dolgozzák ki az Uberrel. Mi van anyádat? Jár meg, amikor a németek a Facebookkal együtt így cenzúrázták. Igen, a... igen, igen. Tehát ez mi? Migráns kommenteket. Ez mi? Tehát ez eszméletlen. Szóval még sok idióta ott tart, hogy utálom a taxisokat. Én is utálom őket, ez kétségtelen. És basszunk ki a taxisokkal, mert a taxisok köcsögök. Mert az, a taxi az elavult. Addig azt nem veszik észre, hogy jön egy szaros magáncég, és így egy mozdulattal kibaszik munkavállalók ezreivel. És tönkreteszi őket mindenféle gátlás nélkül. És ez veled is megtörténhet a te munkahelyeden, hogy ugyanúgy jön valaki, és berak helyetted valami virtuális munkavállalót, vagy berak helyetted egy robotot, és leszarja, hogy éhendög lesz, és leszarja, hogy az adott befektetésed, az utána kuka lesz, mert itt az a baj, hogy a taxi az nem csak egy alkalmazotti státusz, hanem ott jó pár milliót bele is kellett fektetni, meg kellett venni egy 5 évesnél fiatalabb autót. Egyébként megtörtént már ilyen, és azt a magyar állam csinálta. Konkrét példa, és én ezt tudom, mert ugye járművek elég sokat mókolok, meg motorim vannak, meg minden, és most is úgy néz ki, hogy kell vennem egy autót, rohadt boldog vagyok. Ugye, amikor az autót átiratok, akkor van egy eredetiség vizsgálat, és egy időben ez rohadtul ment, hogy volt mobil eredetiség vizsgálat, tehát nem kellett neked bevinni egy állomásra az autót, ami mondjuk jelentős dolog akkor, mint most, hogy nekem a motorim darabokban vannak, de mondjuk megveszem, és attól meg át kell íratnom attól, hogy ez nem üzemképes, és nem kellene most téleleznem, nem kéne bele szarakodnom, hívhatnám a mobil eredetiség vizsgálat. Meg ugye mindenkinek kényelmesebb az, hogy nem kell bemenni sehova, otthon van az autó garázsban, mert azt hozzáteszem, ugye az autót azt át kell íratni, meg biztosítást kell kötni. Az autót, amikor megvetted, meg ki sem mehetsz vele az utcára, ha nincs előtte biztosítás. Tehát mindenki csal, ebben mindenki szabályt sért, mert megveszed az autót, szépen hazamész, a rendőrnek nem fogod megmondani, hogy most vetted, azt mondod, hogy kölcsön van nálad, és majd megkötöd a biztosítást. Ez ilyen hülye van megoldva. Holott lehetne csinálni egy ilyen előzetes biztosítási konstrukciót is, csak hogy a biztosítók is ez hülye. Na mindegy, a dolog lényeg az, volt mobil eredetiség vizsgálat. Emberek ebbe elkezdtek befektetni. Vettek teherautót, megvették az eszközöket, műszereket, apámfaszát, ez valami internetes megoldással ment, azt beépítették a teherautóhoz. Csináltak mobil eredetiség vizsgáló teherautókat, és ebből éltek. És ezt csak azt mondta a kormány, hogy hopp, vége van, nincs többet mobil eredetiség vizsgálat, és beszoktad. És dobhatod ki az egészet, és milliókat buktál. De ezt megcsinált egy köcsök kormány, most megcsinál egy magáncég a világon, egy csomó országban. És így pislog mindenki, és nem tettnek ez ellen semmit, látszólag, holott vannak törvények, amelyeket azért hoztak létre, hogy védjenek titeket, meg mindenkit, az érdekeit az embereknek, meg a vállalkozóknak, meg az alkalmazottaknak. Pont egyébként hallgattam a kedvencünket, a Tilos Rádiót, ahol van egy kurvára homokos műsorvezető, aki most értelmeset mondott. Mert a hülye liberális gondolkodásába is szerencsére azért a mindenkire vonatkoztatott jogegyenlőséget tudta értelmezni, most ebben az ügyben is. Elképesztő, ezt ki sem érzem, egy liberális politikai. Tehát amikor a melegházasságért, az apámfaszáért, minden szarért lobbiznak, akkor nem nézett ki belőle, hogy a taxisok jogegyenlőségét is lobbizik, már pedig most ez történt. Bizony, nem. Tehát ezt meg kell adni. Itt felismerte az ember, hogy nem erről van szó, hogy jó a taxi vagy szar, Nem erről van szó, hogy jó az Uber, vagy nem jó az Uber. Nem erről szól az egész, hogy utáljuk-e a taxisokat, vagy köcsögök-e a taxisok. Arról van szó, hogy jog egyenlőség kell, hogy legyen nekik, és nem úgy működik, hogy bejön egy piraci szereplő, és annak nem kell teljesíteni azt, amit egy taxisnak kell, de alábaszhat árba, és tönkreteheti a taxisokat. Ez nem így működik. Igen, tehát ezt meg kell érteni, hogy a taxisok igazából azért tüntetnek, és ez nagyon egyszerű dolog, mert olyan piaci versenybe kényszerültek, ahol nem egyenlőek a feltételek. Vagy az Ubernek gyakorlatilag nem kell megfelelni szarnak se. Ez nagyon finom. A taxisokat meg szopatják olbaszájban minden szarra. Nem tudom, hogy erre még most példákat van-e értelmem mondani. Szerintem világos a dolog. Sőt, igazából én nem is értettem, hogy mi az a hatalmas recskázás, vagy hogy miről van szó, mert nyilván én nem értem, hogy miért nem érti ezt a sok gyökér. Hát ez az, hogy ezért nem értem, hogy... Ez milyen világ, hogy rád vonatkoznak törvények, meg szabályok, de más valakire nem. Tehát te mondjuk csinálsz valamit, elmész bankot rabolni, akkor te kapsz 12 évet, de a Pista az nem. Ő mehet bankot rabolni. És a lóvét is megtarthatja. Tehát ez hol jogegyenlőség? Ez sehol a világon. Tehát ugye nyilván ezért nem is értem azt, hogy ez miért vita téma. Tehát, hogy itt, hol itt a vita? Nem látom a vita témáját. Tehát arról van szó, hogy az Uber... Nem a lényegről beszélnek. Egyáltalán nem a lényegről beszélnek. És az a baj, hogy én meg pont az a fajta vagyok, aki a dolgokat mindig globálisan látom, meg tovább gondolom, és én pont azt látom, hogy ennek a következménye nagyon gáz lesz. Hát az első ilyen céget hagyjuk, akkor jönni fog a több is. És minden le lesz szarva onnantól kezdve, és nagyon sok hülye baron fogja elveszteni a munkahelyét. Volt valami egyébként... Mint ahogy most a napokban jelentettek be valami elég komoly leépítést egyébként, mert most bizony már elkezdik cserélgetni az embereket robotokkal. Nem tudom, mire gondolsz. Én sem tudom, mire gondolok. Valami nemzetközi cég? Igen, elég komoly leépítést. És ugye a másik, hogy pont a közlekedés az a szegmens, ahol az embereket ki fogják túrni a gépek. Még pedig belátható, hogy fejlesztik a robotautót, tehát a hülye Uber sofőröket is ki fogják túrni a robotok. Mert ha létező robotautók lesznek, vagy önjáró autók, vagy a franc tudja, hogy hívják ezeket, ha ezt meg tudják csinálni, akkor nem lesz szükség Uber sofőrökre se, akkor ők is rábasznak szépen. Az Uber az gyönyörűen ki fogja rúgni az emberi tényezőt ebből a kérdésből, mert a profit a lényeg. Mindenki dögöljön meg. Az Ubernek addigra meg lesz az a tőkéje, hogy nem lesz rá szüksége. Az Uber tud venni önjáró autókat, és akkor ott most nem kell is rühelyük, nagyobbak, mint egy autógyár. Nagyobb értékű cég, mint egy autógyár. Persze, tehát az Uber az rohadt nagy ám. És mindez egy rohadt trógerségen és mások átbaszásán alapuló. Igen, egyébként, hogyha... Hozzáteszem, szerintem még az önjáró autókkal még lesz kurva nagy koppanás, én bízom benne, mert az önjáró autók el fognak romlani. Nem tudják megcsinálni? Nem, én arra gondolok, hogy meg fogják tudni csinálni, és ki fog derülni, hogy nagyon komoly balesetek fognak ebből összejönni. Mert egyszerűen nem létezik, hogy mindent látni fog. Jó, reméljük egyébként, hogy így lesz, mert hogyha nem... akkor a cégek olcsóság szempontjából elkezdik kirugdalni az embereket, és megcsinálni nem az lesz személyszolgáltatás, nem lesz teherszállítás sofőrökkel, az ahhoz kapcsolódó, ahhoz kapcsolódó logisztikát is meg fogják onnan. Nem lesznek raktárosok, nem lesznek biafranc targoncakezelők, nem lesznek rakodó munkások. Megszűnik több tízezer, százezer millió munkahely. Így van, és jöhet az alapjövedelem, mert ezek az emberek fognak valami alamizsnát kapni, arra, hogy tudják költeni mindenféle szarokra, és az egész társadalom föl fog borulni, és ebbe az egészben az a rohadt ijesztő, hogy ez most egy jövőkép, amit én vizionálok, és lehet, hogy ez hülyeség, ez egy de egyben biztos vagyok, és ez az úr, vagy ez egy közeli jövőkép, de egy dologban biztos vagyok, hogy egyik faszfej se gondolja ezt végig, mert ezek őket nem érdekli, az a pénz érdekli, amit most elérnek. Figyelj, a Google-t nem érdekli, azt hiszem a Google fejleszt önjáró autót, vagy olyan autót, ami így magát tudja vezetni, vagy olyan rendszert, ami tud vezetni egy autót, érthető. A Facebookot érdekli, hogy a telefonját baszó idióták, mint a zombi mennek keresztül kasul a világon, és hülye mindenki. De hogy érdekli, rohadtul nem érdekli. Biztos lesz benne, hogy a Google se gondolkodik azon, vagy nincs megoldása arra, hogy mi fog történni a társadalommal akkor, hogyha megszűnik 100 000 millió sok munkahely. Hát azt majd megoldja az állam. Ja, hogy majd az állam megoldja. Az állam majd megoldja, hát, hogy igen, az emberek a Google szerintem erre gondol, csak az a baj, hogy az állam sem áll erre készen, mert az állam ezen nem gondolkodik. Ugye, hogy az állam mennyire rövidlátó, azt most kurvára láttuk a migráns helyzetnél, ugyanis ez a nemzetközi szinten, a politikában, Európa szintjén. Igen. Évek óta, 5 éve téma legalább, a szakértők megmondták nekik, hogy mi fog történni, tudták, hogy mi fog történni, és nem csináltak nem semmit. Nem szakértők megmondták tavaly, hogy mi fog történni, és idén pontosan az történik. Már hogy tavaly előtt is. Még vezei emberek is megmondták, hogy mi fog történni. hétköznapi Mariska néni megmondta, hogy mi fog történni. Az igazság az, hogy a vak is látta, hogy mi a fasz van, és azok a barmok engedték megtörténni, pedig pontosan az lenne a kibaszott feladatuk, hogy ne engedjék. Az a rohadt ijesztő, hogy amikor én gyerek voltam, ugye egy kommunista világban éltünk, de azt tudtad, hogy azért egy minisztériumi, meg egy kormány szinten azért valamennyire gondolkoznak az emberek. Ott is nagyon komoly gázok voltak, nagyon komolyan tönkrement a gazdaság, sorolhatnám, nagyon sok gyökér volt, de azért mégis volt egy biztonságérzeted, hogy valaki azért fölötted a dolgokat úgy kontrollálja, hogy te azért nagyon nem fogsz lábaszni, na ez most már megszűnt. Ez a sok liberális köcsök, ez szart se csinál, ők egy dologra gondolnak, hogy megmaradjon a miniszteri fizetésük, meg a képviselő fizetésük. Hát egy dologra gondolnak, a pénzre, ennyi, a pénzre gondol mindenki, igen. Semmi nem számít, csak a pénz. Anyánkat megbasszuk a pénzért. Erről szól a világ, csak a pénz. És, ugye... és én mindig ezt mondom erre, hogy ne bassza meg a kurva élet, hogy az embereknek nem lehet egy normális célja, nem csak a rohadt pénz. Mi a fasznak pénz az embereknek? Minek? Hogy még jobb autód legyen, még jobb házad? Minek? Főleg ott, ahol... milliárdos szintű emberek mi a szar kezdenek még több pénzzel? Igen, tehát és mi van, ha minden összeomlik, és a pénzre nem lesz szükség? Ha minden robotok csinálnak, akkor minek kell majd pénz? Akkor ők még mindig olyan pozícióban lesznek, hogy le tudnak nyúlni abból, aminek értéke van éppen eleget, egyrészt. Másrészt... De mi hűtögetik az aranyat meg a gyémántot otthon? Akár, mi értelme van az egésznek? De nem, ez tényleg egy nagyon érdekes kérdés, hogy olyan emberek, akik gyakorlatilag egy életre bebetonozták már magukat anyagilag, mert összenyúltak, összekerestek, összeszedtek annyi lóvét, az miért bassza meg az anyját azért, hogy még 4 évre beválasszák és megkapja a fasz a fizetést? Persze, valószínűleg azért egyébként, hogy más ne legyen az üvenyén, meg ne legyen másé az egész. Nem tudom. Az is lehet, de hozzáteszem, olvastam valahol egy kommentet, de néha vannak értelmes kommentek, és néha ezeket így látom, amikor lapozom a cikkeket, és akkor megakad rajta a szemem. Gyors olvasó vagyok egyébként viszonylag. És Andy Vajnát fikázták, meg nem tudom ki. Miért éppen? Tök mindegy. És az a lényeg, hogy valaki azt írta, hogy azt hiszitek, hogy ezeknek az embereknek jó. Nézzél már rá. Hiába, tehát irigy le tőle, nem tudom mennyi pénzét, meg az életét. Nézzél rá, hogy milyen ember. Hiába van neki nem tudom hány milliárdja, ugye ezt nem érték meg az emberek. És ezért van az, hogy tájföldön az emberek mosolyognak meg boldogok, úgyhogy a seggük kilóg meg éheznek. Mert el vannak baszódva az értékeink teljesen. Egyébként majd értékekről és hagyományokról akarok beszélni a következő adásban. De a dolognak a lényeg, amit ki akartam hozni, hogy csomó barom, és egyre több barom, és a mai fiatalság se érti, hogy a kibaszott pénz az nem ér szart se, az nem tesz boldoggá. Ha egy rakás szar féreg vagy, és így hozod össze a pénzedet, akkor egy rakás szar féreg vagy sok pénzzel is. Az ember nem lehet, hogy ezért érjen, hogy milyen rohadt autója van. Egy rakásszar féregben soha nem leszel boldog. Persze. Ezt én is így most mondom, tehát, hogy nem fog sikerülni. Na mindegy, ezekkel a magvas gondolatokkal le is zárjuk a mai Vidám Rádiót. Igen. És búcsúzóul, pont egy búcsúzó dalt gondoltam ide a végére, ez ismét majd Feró lesz, és ismét a Beatrice. Ez volt a másik nagy kedvencünk. Azok a Boldog Szép Napok című dal, és nem tudom, hogy ezt egyébként miért... szerettük annyira, szerintem ez egy ilyen kommunizmus elleni történet volt. Valószínűleg akkor volt a rendszerváltás. Őszintén szóval nem tudom. És ugye arra céloztunk, hogy a kommunisták így mennek a faszba, mert ugye azok a boldog szép napok ég veled, te nem tudod, milyen jó nélküled. Tehát valószínűleg egy ilyen politikai üzenet is volt ebben a dologban, nem tudom. De mindegy, ezt mi marhára szerettük, ez volt a másik himnusz, amit az ember részegen énekelt, amikor én mondjuk a részegeskedős, körülbelül 4 hónapos ifjúsági időszakomban részegeskedtem. Már hogy 4 hónapos voltál? Nem, körülbelül 4 hónapig tartott szerintem életemben ez a dolog, de maximum 6. Aztán később volt egy másik zűlött időszakom egyébként, az ilyen 24-25 éves korom között, amikor így nem láttam értelmét az életnek, és akkor aztán volt ott minden. Nőzés, részegen motorozás, félmeztelő motorozás, télen, kocsmai balhé, minden volt, de aztán abból is kijöttem. Abból az egyébként az edzés hozott vissza, abból a korszakomból, tehát én is tudom, hogy milyen lehet lenni mentálisan. Hát igen, mint, meg egyébként tudja. Beszélgettünk erről így az adás előtt. És a balatoni közben. Bulimat ugye ezt nem akarod, hogy elmesélje. Nem, azt nem akarjátok, hogy a Bani elmesélje, bízzatok bennem, ezt nem akarjátok hallani, de ugye beszélgettünk erről, és igazából azt mondtam akkor, hogy szerintem mindenkinek van ilyen hülye korszak, hogy megcsinálja a baromságait, és akkor utána már igazából nem is akarja csinálni. Mert amíg benned van az, hogy jaj, nem szabad, jaj, még soha nem csináltam, addig úgy érdekel a dolog, úgy bassza a fantáziádat, és akkor előbb-utóbb, amikor magad alatt vagy amikor úgy van, akkor meg fogod csinálni a hülyeséget. Az életben nem szabad semmit megbánni, az életben lehet hülyeséget csinálni, ezzel nincsen gond. csak ne hülyeségen alapuljon az életünk, meg ne legyünk szar emberek, ez az egészben a fontos. Igen. Na jöjjön Nagy Ferenc és a e-mail címünk. Igen, a bodybuilder@kukac.gmail.com, ahova tudtok nekünk írni, és tudtok kérni tőlünk jeket. Igen, és aki az edzőválaszolba ír rádió témában, az kapja be. Igen. Na úgyhogy viszont hallásra. Sziasztok. Yeah.